ప్రాంతాలు చూడాలి. అల్హమ్దులిల్లాహ్ వకఫా వస్సలాతు వస్సలాము అలా సయ్యిదిర్ రసూల్ వ ఖాతమిల్ అంబియా محمد المصطفى وعلى آله وأصحابه وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفا والوفا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما مكين قلوب المؤمنين معزز سامعین السلام علیکم. حمد و ثنا درود ختم الانبیاء لہ التحیت و ثناۃ بعد عاجزانہ دعا ہے حق تعالی جل مجدہ الکریم ناچیز نو ہر نفسانی شیطانی دنیاوی اخروی شر توں اپنے پاکاں دا صدقہ کامل نجات اور پناہ عطا فرماوے. حق بولنے حق دے اوتے چلنے اور حق دے اوتے مرنے دی توفیق بخش. شادیہ میاں والدہ جلسہ عام مولانا احمد سعید صاحب غفر اللہ دے ایصال ثواب واسطے اسقال ثواب واسطے منعقد کیتا گیا ہے. اللہ تبارک و تعالی جل مجدہ الکریم مولانا دے اخلاف نو جو اجر عطا فرماوے, مولانا دے ترقی درجات دا انہوں سمان بناوے, انہوں دی مغفرت فرماوے, اساں ساریاں دی حاضری قبول فرماوے. وقت کافی ہو گیا سجنوں, میں جناب دے سامنے اس وقت تین بنیادی مسئلے بیان کرنے نے اللہ تعالیٰ دی دتی توفیق نال. تین مسئلے اسلام دے بنیادی مسئلے نے اور ہر مومن دی بنیادی ضرورت نے. پہلا مسئلہ ادب، دوسرا مسئلہ غیرت، اور تیسرا مسئلہ کفر دی مخالفت. ادب، غیرت اور کفر دی مخالفت، یہ تینے مسئلے اسلام دیاں بنیادی تے پہلیاں پوڑیاں نے. عشق، عشق جڑا ہے نا وہ ساڈے اسلام دی اخیر ہے. عشق جڑا ہے وہ آخری پوڑی سمجھو، بلکہ انہوں عشق نو سمجھو وہ منزل ہے. آ راستہ پہ جڑا ٹرنا ہے نا، اس رستے دے اندر سانو پہلا بننا جڑا پار کرنا ہے وہ ادب دا ہے، دوسرا غیرت دا ہے، تیسرا کفر دی مخالفت دا ہے، اگلیاں پوڑیاں سائے نے تے منزل عشق ہے. آپا کیونکہ ابتدا وچوں ٹرنا ہے، وہ تے سونے لوگ سلطان العارفین پیر میرے علی شاہ ورگے جا کے منزل تے اپنے نے عشق نو پہنچے نے. سبحان اللہ. سانو پہ آ جڑیاں پہلیاں پوڑیاں نے نا، جو یہ چڑھنیاں نصیب ہو جان تو سمجھو سارا کچھ مل گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. عشق جڑا ہے وہ ساڈے وسوں ہی باہر ہے، وہ ساڈے بس دی گل نہیں. اصل دے آنے کہ یا اللہ کریما ان عاشقاں دا صدقہ سانو ادب تے غیرت تے کفر دی مخالفت چ دے، چلو ساڈا ایمان تے جڑ جاوے صحیح. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. تسی سنو گے تو پھر شیشہ ہوئے گا بھی اصا کہڑی پوڑی چڑھ بیٹھے ہیں تو کہڑی رنگ دی پئی چڑھن والی والے. عشق نو اللہ اقبال کلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ بھی آخری پوڑی بیان فرمایا ہے. سبحان اللہ. اقبال فرماندے نے دیر سراپا سوختن اندر طلب، سبحان اللہ، انتہائش عشق آغازش ادب. سبحان اللہ سبحان اللہ. کلندر فرماؤں گا ہے دین دا آغاز افتتاح تے شروع ادب تو ہے. سبحان اللہ. اخیر عشق، اخیر عشق ہے. اسا سجنا ایمان اپنا محفوظ کر لئیے نا اس دور چ، تے سمجھ سارا کچھ مل گیا. سبحان اللہ. عشق نو اپا کی ہاتھ پاونا ہے، سلطان اپنے دور دی گل پہ کردا. سبحان اللہ. سلطان العارفین دا دور کڈا پرانا ہے، کنا پرانا دور. آپ اور سڑے پے آندے نے عشق منگن والے تھوڑے نے، ایمان منگن والے بہتے نے. اس وقت عشق منگن والے تھوڑے سن، سہی جانتے سن کہ اوکھا کام کڈا ہے. منزل جو پاک حسین دی ہے وہ تھوڑی شاید نہیں نا. سبحان اللہ. ہاں تو اس لیے وہ عشق تھوڑا، عشق منگن والے تھوڑے سن تو ایمان منگن والے چوکھے سن. ہوں تو ایمان منگن والے وہی لبے. ہوں تو جنوں ہاتھ مارو جڑا دعا منگے منگاوے تو پیسے کی دعا منگا. ایمان والی گل ہی کو نہیں رہی سجنا، عشق کو کدے ہاتھ مارنا آپ کیوں ہے کہ نہیں سچی بولیا نے. ہوں تو جی ہاتھ اٹھ پو رب کو ایک ہی آتا مولا بس دے چھو موڑا چا کھول. سجنا اس ویلے عشق کامیاب سی، تا سلطان فرماندا ہے، فرمایا ایمان سلامت ہر کوئی منگدا، سلامت کوئی ہو منگنی مان تو شرما ون عشقو، عشقو منگنی مان تو شرما ون عشقو، پر دل نو غیرت ہوئی جس منزل عاشق پچھاوے اوتھے ایمان نو خبر ہے نہ کوئی او میرا عشق سلامتی او رکھیں باہو باہو میرا عشق سلامتی اے رکھیں باہو تے میں ایمان نو دیا دھروئی سبحان اللہ سبحان اللہ یاد رکھنا عشق ہمیشہ تھوڑا ہی رہندا ہے کروڑا ارباں وچوں کسے نصیب والے نوں ملدا ہے اس واسطے کہ عشق دا کم ایویں عشق رواجاں نال نہیں چلدا ہے ہمیشہ رواجاں دے خلاف ہی چلدا ہے رب رسول دا عشق مل جاوے دنیا پاگل آکھ دیے پھر دنیا دے نال چل سکدا نہیں جدوں دنیا دے نال نہیں چلدا پھر اپنے وی مخالف ہو جاندے نے تے پھر اپنیاں دی مخالفت تے ہر کسے دی تروٹ کوئی نصیباں والا ہی پچاوندا ہے تا کر کے کلندر لاہوری فرماندا ہے ہوئی نا عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبحان اللہ مزہ نہیں آیا ذرا جیندے ہاں کہہ دو سبحان اللہ سبحان اللہ کلندر فرماندا ہے ہوئی نا عام جہاں میں کبھی حکومت عشق سبب یہ ہے کہ محبت زمانہ ساز نہیں سبحان اللہ یا رسول اللہ زندہ باد محبت زمانے نال نہیں جوڑ دی محبوب نال جوڑ دی سبحان اللہ آپا دے زمانے نال جوڑنا ہوندا ہے نا آپا دے آندے مولی جی او صحیح دین نالو دنیا رکھنی اوکھی ہے آنے کہ نہیں مول صاحب پر دنیا دے نال چلنا ہی پیندا ہے نا یہ پھر عاشقاں دا کم نہیں قبلہ یا منافقاں دا کم ہے یا فاسقاں دا کم ہے عاشقاں دا کم ہے لکھ زمانہ پٹھا سیدھا ہو کھڑو وے او محبوب دے حکم دے خلاف چلدا ہی نہیں سبحان اللہ محبوب دی مرضی دے خلاف ٹر پے مول عاشق کا دا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ تو میں سجنا تین پوڑیاں اسلام دیاں پہلیاں جناب نو سمجھاونیاں ہیں پہلی کیڑی ہے بولو بولو بولو ادب ہاں تساں جو اتنا چیر تقریراں سنتے رہے جے کی یاد کیتا جے پتہ تے لگے ساڈا اسلام شروع کیڑی گل تو پیا ہوندا ہے ادب کتھوں شروع ہوندا ہے ادب ادب تو دوسری پوڑی غیرت تیسری کفر دی مخالفت کفر دی مخالفت لو تین چیزاں سمجھاواں گا تے اجازت چاہواں گا ادب سجنا سبحان اللہ کدا ادب رب سونے دی ذات دا ادب سبحان اللہ اے سارے ادباں نالوں وڈا ادب ہے سبحان اللہ رب سونا وی وڈا وے سب نالوں سبحان اللہ او دا ادب وی تعظیم احترام وی سب نالوں اعلی تے اونچا ہے سبحان اللہ رب دی ذات دا ادب رب وحدہ لا شریک مولا سونے دے توجہ فرما صفتاں دا ادب نام پاک دا ادب پھر اوے خالق دا ادب بھائی پھر جدوں مخلوق وچ آ جاویں گا توجہ فرما مخلوق دے اندر آویں گا پھر اس مالک کائنات دے دین قران دی نسبت والی تعلق والی شے دا ادب کیویں اللہ دے نبی رسول جی اے انسان جڑے اللہ سونے نے خاص اپنے دین دی عزت والے تعلق والے انسان بنائے نے انہاں انساناں دا ادب رب وحدہ لا شریک مولا دے فقیراں دا ولیاں دا پیاریاں دا ادب رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی دین دی نسبت جتھے وی ملدی نظر آوی اس شے دا جدوں ادب کرے گا سمجھ لے رحمان دا ادب پیا کرنا وے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ رسول اللہ عظمت مصطفی زندہ باد توجہ لال سبحان اللہ سبحان اللہ ادھر ویکھ مخلوق دو قسم دی دو ونکیاں دی مخلوق ایک ہوے جدا تعلق رحمان دے دین نال نہیں کوئی دینی عظمت نسبت اس شے نو حاصل نہیں ہاں جی او شے شیطان والے پاسے آئی دوسری شے ہوے جنوں تعلق نسبت عظمت حاصل ہو گئی دین والی ہن جڑی شے نو تعلق نسبت دین دے دین دا مل گیا وی اس شے دا ادب رحمان دا ادب کیونکہ او رحمان والے پاسے وے ایک مخلوق شیطان والے پاسے وے جویں پت کافر کافر رب سونے دے دین دی نسبت نہیں رکھدے کافراں دا ادب حرام ہے تعظیم حرام ہے بتاں دی تعظیم حرام ہے کیونکہ بتاں نوں رب سونے دے دین والا تعلق حاصل نہیں اللہ وحدہ لا شریک مولا سونے دی نسبت دین والی جڑی شے نوں مل جاوے او رحمان والے پاسے ہی جنوں نہ ملے دین والی نسبت او شیطان والے پاسے ہے شیطان والے پاسے دا ادب حرام ہے بلکہ کفر تے شرک بن جاندا ہے کئی وار رحمان دے پاسے دی جڑی شے ویکھے جنہ ادب کرے گا سمجھ خود رب رحمان دا پیا کرنا وے سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ زندہ باد. تھوڑی جی وضاحت کر چھوڑا کراں جی بول سبحان اللہ سبحان اللہ. اے ہوئی دوکھا لوکاں نو لگا کھڑا ہے وہ بتاں نو نبیاں نو ایک نبیاں تے بتاں نو ایک صف وچ رکھی کھڑے نے رب سونے دی نسبت تے تعلق دے فرق نو پہچان دے نہیں او بے وقوفاں نو خبر نہیں او بے وقوفو اللہ دی مخلوق ایک ہوے جنوں دین والا دین والا تعلق نسبت حاصل نہیں او رحمان والے پاسے نہیں ابلیس والے پاسے ہی شیطان والے پاسے وے او بھاویں وقت ہوے بھاویں تھاں ہوے میں مثال دینا سینما والی تھاں وے سینما والی وی ایک تھاں وے لیکن اس تھاں دی ادب تعظیم نہیں حرام میں الٹا کیوں اس واسطے کہ انہوں دین دی نسبت حاصل نہیں رب سونے دے نال تعلق حاصل نہیں ہویا دین دے حوالے نال تا کر کے او دی عزت کرے گا تے حرام ہوے گا کبیرہ گناہ بن جاوے گا بلکہ کفر بھی بن سکدا ہوے او سجدہ جس تھاں وچ بیٹھا وے جنوں مسجد آکھ دے نے سبحان اللہ اے وی مخلوق رب دیے اے تھاں وی رب دیے او وی بڑائی رب دیے پر اینو دین نال تعلق مل کے جڑ گیا ای اینو نسبت رب سونے دے دین نال مل گئی ای ہن اس دی عزت کرنی تیرے تے فرض ہو گئی ہے جتیاں باہر رکھی کھڑا وے اوتھے سنے جتیاں وڑی پھرنا وے معلوم ہویا شیطان والے پاسے دی مخلوق ہو رے رحمان والے پاسے دی سبحان اللہ ہو رے سبحان اللہ جڑا دوواں نو اکو نگاہ نال ویکھے گا اوہی وہابی بنے گا جنہیں اے فرق کرنا وے او سنی مسلمان بنے گا سبحان اللہ سبحان اللہ اے فرق کرنا توجہ فرما ادھر ویکھ صدکے جاواں رب وحدہ الا شریک مولا سونے دے نسبت تعلق والے بندے البندے مخلوق نے خدا دی رسولاں دی تعظیم اللہ دی تعظیم ادب رب سونے دئی اللہ وحدہ الا شریک مولا سونا قران وچ فرماندا وللہ العزت ولرسول ہی وللمؤمنین فرماندا ہے سا عزت اللہ واسطے وے اور او دے رسول واسطے وے اور ایمان والیاں واسطے وے ولا کن المنافقین لا یعلمون سبحان اللہ سبحان اللہ فرماندا ہے منافق اس گل نو نہیں جان دے کی مطلب منافق اللہ دی عزت تے رسول دی عزت تے مومناں دی عزت وچ فرق کردے نے رب وحدہ لا شریک مولا سونے دی عزت صدکے جاواں او دی ذات دی اپنی ائی اور جس رسول دی نبی دی تے ایمان والیاں دی عزت رب دی نسبت دی وجہ نال سبحان اللہ رب دے تعلق دی وجہ نال سجنا ادھر ویکھ ہاں جی صدکے جاواں رب وحدہ لا شریک مولا اپنے پاکاں اپنے پاک بندیاں دا ادب سانوں قران وچ دل سکھاوندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ بتاں دا ادب کسے تھاں تے رب قران وچ نہیں سکھایا بتاں دی تعظیم حرام ہے کفر ہے او وی مخلوق ہے اے وی مخلوق پر او لانتی نے انہاں نوں نسبت رب دے دین والی نہیں اوتھے رب سونے اپنے تعلق نوں دین والا نہیں دتا نبیاں رسولاں نوں دتا سوئے دی انہاں دی تعظیم ساڈے ایمان دا حصہ ہے اللہ قران وچ فرماندا ہے وَمَن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب سبحان اللہ سونا رب فرماندا ہے جڑے اللہ دی نشانیاں دی عزت کرن گے سبحان اللہ ماشاءاللہ دل دے پرہیزگار نے سبحان اللہ جڑے رب سونے دیاں نشانیاں دی عزت کرن گے او دل دے پرہیزگار نے سجنا رب سونے دیاں خاص نشانیاں اللہ دے بندے نے یا رب دے بندیاں والی نسبت والی شے وے سبحان اللہ دین دی نسبت والی شے رب سونے دیاں خاص نشانیاں نے ہاں جی ادھر ویکھ ایک مثال دے نال سمجھانا قران دے حوالے نال اللہ سونا ایک پتھر پیدا فرمایا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سناواں گل ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ ایک پتھر پیدا فرمایا ہے جنوں مقام ابراہیم آکھیا جاندا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کعبہ شریف دے نال پی آئی او پتھر سبحان اللہ اے تیرے نال سارا پہاڑ پتھراں دا بھریا پی آئی اے وی رب دی مخلوق ہے او وی اس مولا دی مخلوق ہے سبحان اللہ اے او وی پتھر ہے اے پہاڑ وی پتھر ہے پر رب سونا اس پتھر دے بارے فرماندا ہے وَتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلًّى سبحان اللہ ماشاءاللہ اللہ فرماندا ہے ابراہیم جس پتھر تے کھلوتا ہے اس پتھر نو مصلی بنا لو کی مطلب جدو حاجی حج تے جاندے نے اس پتھر دے نال کھلو کے آندے نے دو رکعت نماز مقام ابراہیم دے پڑھدے نے کئی مونج کٹی چنے آکھ دے نے و نبی دیاں سنتاں کیوں آکھ دے جے نماز پڑھ دے جے تے ان کیوں آکھ دے نے دو رکعت نماز سنت رسول اللہ دی عبادت اللہ دی میں کیا اتریا جدو حج کرن جانا وے نفل نماز نہیں چنے دو رکعت آکھ دا کی دو رکعت نماز عبادت اللہ دی واسطے مقام ابراہیم دے ابراہیم مقام کھلون والی جگہ نو آکھدے نے ابراہیم علیہ السلام اس پتھر دے کھلو کے کعبہ تعمیر فرمایا ہے کعبہ تعمیر فرمایا ہے اس پتھر دے اندر دو قدم حضرت ابراہیم علیہ السلام دے لگ گئے نے نشان پتھراں دے پک گئے پت قدماں دے پک گئے نے پتھر مبارک دے اندر رب سونے قران نے فرمایا ہے وتخلو من مقام ابراہیم مصلا سبحان اللہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری علماء اہل سنت توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ اور سجنا صدقے جاواں رب وحدہ اولا شریک فرماوندا ہے ابراہیم جتھے کھلوتا ہے اوتھے جا نماز بنا لو نماز ادا کرو اور سجنا توجہ فرما ابراہیم علیہ السلام نو نسبت رب نال جو اللہ دا خلیل ہے رب دا یار ہے رب دا رسول ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدمہ مبارک نال نسبت پتھر نو لگی ماشاءاللہ اس پتھر نو عزت نہیں مل گئی ہن ادب کرنا پیندا اس پتھر نو کوئی اودے نال تھک نہیں سکدا اس نو توہین نہ کوئی ویکھے گا تے ایمانو فارغ ہو جاوے گا ہاں جی پتھر سارے رب دے نے پر اس پتھر نو اللہ دے یار دے نال نسبت بن گئی ائی اس پتھر دی جدوں تعلیم کرے گا نماز اودے نال پڑے گا نماز خدا دی اے برکت ابراہیم دے پیراں دی اے تعلیم رب سونے دے بندے دی پیا کرنا اے سمجھ لے اے ادب خود رب رحمان دا پیا کرنا اے اس پتھر نو رب وحدہ لا شریک تو وکھرا نہ سمجھی سبحان اللہ ہن دی عزت پہ کرنا اس واسطے کہ اے پتھر رب دے یار دے قدماں نال لگا ہے اینا حضرت ابراہیم دی عزت اس واسطے وے او دا یار ہے تے پتھر دی عزت اس واسطے وے جو حضرت ابراہیم دی نسبت والا ہے سبحان اللہ توجہ نہیں فرمائی تے سجنا معلوم ہویا رب وحدہ لا شریک مولا دے دین والے بندے رب دے خاص محبوباں دی عزت انہاں دے نال لگی شاہ دی عزت اے وی رب رحمان نو پسند ہے او دا ادب جدو کرے گا سمجھ رب دا پیا کرنا ہے تے ایتھے سوال اٹھے گا اوئے او تے چلو اس پتھر دی گل جو قران نے چایا کھڑا ہے جو مقام ابراہیم نو مصلا بناو بس تساں سنیو تساں تے جتھے کوئی اللہ دا نبی بیٹھا ہوئے بس تساں دے اوتھے وی نماز پڑھی کھڑے ہوندے کوئی ولی بیٹھا ہوئے کسے تھاں دے تساں اوتھے وی مصلے ڈائی کھڑے لے ایک ہی کام ہے تہاڈا سجنا آکھے تے اس حوالے نال ایک بخاری دی حدیث سنا چھوڑا سبحان اللہ ہیں سبحان اللہ بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری بنا عشق نبی کے جو پڑھتے ہیں بخاری آتا ہے بخاروں کو نہیں آتی بخاری سبحان اللہ ہن بخاری دی حدیث سنا میرا رب دا پاک محبوب تشریف فرمانے سبحان اللہ ایک یار ہے جدا نام حضرت اتبان بن مالک سبحان اللہ سرکار دی بارگاہ وچ چرد کردا ہے کملی والے ماشاءاللہ میری اکھاں کمزور نہیں ویکھ نہیں سکدا مہربانی فرما سبحان اللہ مسجد جناب دی مسجد اون آیا نہیں جاندا بڑا اوکھا ہوناں واں کملی والے مہربانی فرماو میرے گھر تشریف لے چلو سبحان اللہ تساں میرے گھر دے اندر نماز ادا فرماو جتھے تساں نماز ادا فرماو گے میں اوتھے ہی مصلا بنا لواں گا سبحان اللہ میرے رب دے پاک حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اے گل سنی آپ اے نہیں فرمایا کہ کی کرنا ہے پیا نماز رب دی پڑھنی ہے پیر میرے لبنے نہیں نقش میرے پیراں دے لبنے نہیں اللہ دے پاک محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے یاراں نوں تیار فرمایا ہے تیار فرما کے سرکار ٹر پئے جدوں گھر حضرت اتبان دے تشریف لے گئے سرکار نے فرمایا دس کتھے نماز ادا کراں ہر کر دے سونے ایتھے ادا فرماو جگہ دسی نبی پاک سرکار اوتھے نماز پڑھائی قسم خدا دی کر کے آنا رب دے پاک محبوب دے یار نے اپنی رہندی زندگی اس تھاں تے سجدے فرمائے لے جتھے محبوب خدا نے قدم مبارک چا ٹکائے لے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت علماء اہل سنت توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ صدقے کے جاواں اینوں ادب آکھ دینی ویکھ ادب نہ لوکاں دا ہاں جی ادب تے ادب تو ساری کہانی ٹردی ہے قسم خدا دی کر کے اللہ رب رسول دے نام دا ادب رب رسول دی ہر نسبت والی شے دا ادب میرے پاک نبی سرکار دا اک یار ہے حضور سرکار حکم فرماندے نے میری اونٹنی دے اوتے کچاوا لگ دے اونٹنی تے کچاوا رکھ دے ان حضور سرکار دا صحابی اپنے نال دے یار نو آکھ داوے مہربانی فرما تو ہی لگ دے کچاوا پوچھدا ہے کیوں خیر تے آپ فرماندے نے میں اس واسطے نبی پاک سرکار دے اونٹنی دے کچاوے نو ہاتھ نہیں پیا لاؤندا میں نہ پاک مینوں غسل کرنا وے مینوں گوارا نہیں پیا ہوندا نبی دے کچاوے نو نبی پاک دی نسبت والی اونٹنی دے کچاوے نو بے وضو غسل دی نہ پاکی دی حالت وچ کیویں ہاتھ چلاواں مہربانی فرما تو آپ چا کچاوا لگا سبحان اللہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ علامہ چشتی صاحب زندہ باد ایمان نال دس بھائی اے کیڑے قران وچ آیا ہے کتھے حکم آئے میرے نبی دے اونٹنی دے کچاوے نو بھی ہاتھ نہ لایا جے ناپاکی دی حالت اے مصطفیٰ دے یاراں دے دل دا فتوا سی سبحان اللہ بزرگ فرماندے نے ادب اک ایسی چیز اے جے دے واسطے حکم دی لوڑ نہیں سبحان اللہ جو دل آکھے نا اے ادب اے مومن دا دل مومن دا آکھے اے ادب اے او کر گزر رب نو پسند اے سبحان اللہ قسم خدا دی کر سبحان اللہ سبحان اللہ میرے پاک نبی سرور دے یاراں دا اے ادب کمال ادب کافراں صلح حدیبیہ وچ ویکھیا سی حضور سرکار دے یاراں نو ویکھن واسطے جاسوس آیا توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ جاسوس آیا کافراں دا حضور دے یاراں نو ویکھن دی خاطر ایتھے ایک گل وچ میں سمجھا دیواں سمجھا چھوڑا کافراں دے جاسوس مسلماناں وچ ہوندے سن مسلماناں دے جاسوس کافراں وچ ہوندے سن مگر مسلماناں دے جاسوس مسلماناں وچ نہیں سن ہوندے سبحان اللہ ایک بڑا وڈا مسئلہ تے سمجھانا مسلماناں دے جاسوس مسلماناں وچ نہیں سن ہوندے مسلمان مسلمان دی جاسوسی کرے اینو چغل خوری آکھیا جاندا ہے بے شک چغل خوری حرام ہے کبیرہ گناہ ہے جنت نبی حرام کیتی اس تے بے شک بے شک بے شک تے مینوں سمجھ نہیں لگدی تیرے ملک دے اندر انٹیلیجنس کتھوں آئی ہے مونج کٹی چ نے اپنے دی جاسوسی کیتی کھڑے نے ہاں اینا جدوں وی جاسوسی کرنی ہے اینا اپنے دی تے بالخصوص مولویاں دی اے کھلوتے مولویاں دا کھرا چاون واسطے حرام ہے نوکری انٹیلیجنسی ہے جاسوسی مسلمانوں دے اندر کبیرہ گناہ ہے کافراں دے جاسوس مسلمانوں وچ ہو سکدے نہیں مسلمانوں دے جاسوس کافراں وچ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ سناواں گل جی اسنا سنا ماشاءاللہ نبی پاک دا دوسرا خلیفہ رات نو مدینے دے بازار وچ ٹردا ہے سبحان اللہ اپنے دور خلافت دے اندر آواز آئی ہے کسے گھر وچوں شراب دے پیون دی شراب دی بو آئی ہے حضرت فاروق اعظم کند ٹپے نے کند تو ٹپ کے ویکھن لگے نے سبحان اللہ اگوں اس لے دے شرابی بھی قران جان دے سن سبحان اللہ سبحان اللہ شرابی اگوں قران پڑھیا والا تجسسو سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ فرماندا ہے جاسوسی مت کرو حضرت عمر نے آواز سنی نا بھئی آندا پیا قران پڑھ کے جاسوسی مت کرو عمر تو کیوں پیا کرنا ہے سبحان اللہ حضرت عمر پیشاں اترے فرمایا معافی منگنا غلطی ہو گئی سبحان اللہ عمر بھول کے کند ٹپ کھلوتا ہے سبحان اللہ جو سامنے ہوے گا پھڑاں گے اسا لکے دے ذمہ دار نہیں توجہ نہیں فرمائی سبحان اللہ تے ایتھے مولویاں دے کھرے چائی کھڑے صدکے صدکے ہیں یہ زمنان گل ہوئی ہے ہن کافراں دا جاسوس آیا کافر دا جاسوس مکے والیاں دا ویکھ کے واپس گیا وے مکے والیاں نوں آندا چلے جاؤ تسی لڑن جوگے نہیں آندے نے کیوں کہہ لگا میں بڑے بڑے بادشاہاں دے خادم ویکھے نے پر محمد دے خادم تے عجیب نے سبحان اللہ ماشاءاللہ میں ویکھیا جدوں وضو کردے نے ماشاءاللہ پانی دا قطرہ ایتھا نہیں جان دے سبحان اللہ نبی پاک سرکار دے بارے پیا دس دے حضور دے یاراں دے بارے پیا دس دے جدوں منہ مبارک چ لواب سٹ دے نے سبحان اللہ ہتھاں تے لے کے چہرے تے مل دے نے سبحان اللہ جدوں پاک انہاں دا محمد نک مبارک صاف کر کے تھٹے چہرے تے مل لیندے نے پر جڑے نبی دی کوئی شے تھلے نہیں جان دے محمد دا خون کتے تھلے جان دے نعرہ تکبیر سبحان اللہ نعرہ رسالت زندہ باد توجہ نال بول سبحان اللہ سبحان اللہ سجنا میں پوچھنا ادب کتھوں نہ سیکھیا سی سی رب وحدہ لا شریک مولا انہاں دے دلاں وچ پایا سی ورنہ قرآن حدیث دے اندر کسے تھاں تے نہیں آیا میرا نبی اگر لواب تھلے سٹے نہ جان دے آجے اگر نک مبارک دا فضلہ سٹے تھلے نہ جان دے آجے اللہ حکم نہیں سی فرمایا ادب والے لوگ سن عشق والے سن سمجھا والے سن انہاں حکم تلاش نہیں کیتا انہاں دے دل فیصلہ کیتا وے یار دا ادب کرنا فرض ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سخی سلطان باہو بولیا وے سبحان اللہ جی جی کے بول سبحان اللہ سبحان اللہ سلطان فرماندا ہے بے ادب او نہیں سار ادب دی ات گئے ادب تھی وانجے او جڑے ہون او مٹی دے بھانڈے بھانڈے کدے نہ ہندے کانجے او جڑے مٹ قدیم دے یارا کھیڑے ہون اوتے کدے نہ ہندے رانجے او جنا ادب نہ اے منگیا باہو اوتے دوئی جہانی وانجے سبحان اللہ مقصود نہ حاصل نہ درگاہ دھوئی ادب و باجی یارا منزل اتے اے پہنچ نہ سکیا کوئی سبحان اللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ نبی ماشاءاللہ ماشاءاللہ نام مبارک تے ادب دی ایک گل سناواں سبحان اللہ سبحان اللہ جڑے جیندے بیٹھے جا کو سبحان اللہ گلاں اور سناواں گا نویاں نکور سبحان اللہ جڑیاں کدی نہیں سنیاں ہونیاں سبحان اللہ اللہ سونے دی مہربانی نال سبحان اللہ سندا جاوے گا ضمیر جاگدا جاوے گا سبحان اللہ سبحان اللہ مزہ نہ آوے تے پیسے واپس سبحان اللہ اور صدکے جاواں ادھر ویکھ حضرت موسیٰ کلیم دا دورے سبحان اللہ ایڈا پاپی مجرم بندہ مر گیا وے قوم آلیا لتو پھڑیا گھسیٹ کے جا روڑی تے سٹیا حضرت ابراہیم حضرت موسیٰ کلیم دی قوم نے پاپی نو روڑی تے سٹیا ہے جنازہ نہیں پڑیا کفن نہیں دیتا دفنایا نہیں ایڈا کوئی مجرم سی حضرت موسیٰ کلیم نو رب حکم فرماندا ہے اے کلیم سبحان اللہ جی رب جلیل سبحان اللہ جا ماشاءاللہ وصل آپ دے سبحان اللہ کفن دے سبحان اللہ کفن ہتھی کر مولا کریم قوم سٹ چھوڑیا وے راز تے دس حکمت کی ہے سبحان اللہ رب نے فرمایا واقعی مجرم سی بڑا پاپی سی پر انہیں ایک دن تورات کھولی وچ میرے پاک محمد دا نام لکھیا سی انہیں چم اکھاں تے لایا وے میں محمد دے نام دی تعظیم نال ہی بخش چھڈیا وے نعرہ تکبیر صدقے رجیندیاں بول سبحان اللہ سبحان اللہ او نبی محمد کرام دی تعظیم کرن والا سبحان اللہ سبحان اللہ اوے اسرائیلی ہوے اسرائیلی محمدی نہیں اسرائیلی ہوے سبحان اللہ نام محمد نو چمک کر دلاوے سبحان اللہ ادب کرے سبحان اللہ تے مولا پاک بخش کے تے تھڈو نبی نو فرماوے جنازہ پڑھ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاءاللہ تے غسل دے وے تے دفناوے مگر کے فرماندے نے تعظیم جس نے کی اے محمد کے نام کی سبحان اللہ تعظیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ حرام کی ذرا سارے ذوق نال کہہ دو اللہ نے اس پہ آتش دوزخ تعلیم جس نے کی ہے محمد کے نام کی اللہ نے اس پہ آتش دوزخ سبحان اللہ صدقے جاؤں نبی پاک سرکار دا حکم نام ہو جائے سنا چھوڑا گا جدا نام بشر حافی سی اندھا ذکر داتا حجویری اپنے کتاب مبارک جو فرمایا بشر حافی شرابی شراب پی کے جا رہا سی اگے ویکھے ایک ٹکڑا کاغذ دا پیا ہوئے تھوڑی جی ہوش آئی چکیا ویکھے اوتے لکھیا سی بسم اللہ الرحمن الرحیم نشئی نے چکیا چمیا خوشبو لائی دھویا خوشبو لا کے اچھی تھو دے گھر رت جا رکھے راتی ستے قسمت جاگیے فرشتہ آئے آندہ بشرا تو رب دے نام نو خوشبو لائی عزت بخشی ای رب دوہ جہان اج تیرا نام خوشبو والا کر چڑیا وے توجہ نال بول سبحان اللہ جو سبابے دا ذکر او شرابی دا اے داتا حجویری ور گیا تے مرشدا وچ آیا کھڑا اے نام نام رب العالمین چم کے جو اکھاں تے لایا تے خوشبو چلائی پھر اس درجے تے پہنچے شریعت دا چوتھا امام امام احمد بن حنبل توجہ نہیں فرمائی امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ آپ دے کول ایک بی بی آندی ہے مسئلہ پوچھن حضور ایک مسئلہ دسو فرما کی حضور بادشاہ وقت دا گزرتا ہے اون دے سواری دے نال نوکراں نے بتیاں چکی ہوندی ہیں بتیاں تے اوناں اس بادشاہ دا مال جائز نہ جائز رلیا ہوندا ہے میں اس بادشاہ دے بتی دے چانن تے چرخا کتدی تند گند پھکنی آپاں تے تھڈو بادشاہ دا سارا کچھ پیتی جانی بی بی بی عرض کر دی حضور مسئلہ اے دسو بھئی بادشاہ گزردا ہے جائز نہ جائز ہوندا رلیا ہوندا تے او گزردا ہے تے اون تے نوکراں نے بتیاں چکی ہوندیاں ہیں اس بتی دے چانن تے میں چرخے دی تند جوڑ سکدی امام احمد بن حنبل چوتھا امام شیعہ دا اینا دیوی گل اگے سنا نا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ آپ فرماندے نے بی بی کوئی حرج نہیں چانن تو کوئی رات نجائز کم تھوڑا پہ کرنی ہے جائز تیرے واسطے ٹھیک کر سکنی جدو یہ جواب امام احمد نے دتا تے بی بی اٹھ کے جان لگی نا تے امام احمد نو خیال آیا اوئے ایڈا باریک پوچھ مسئلہ پوچھن والی بی بی یہ کوئی عام نہیں ہے پوچھن دے صحیح ہے کون فرماندے نے بی بی تو کون ہے آندی حضور میں بشر حافی دی بہن او سے شرابی دی جن رحمان دے نام نو چمیا آئے کر دیا کڈرا میں بشر حافی دی بہن امام احمد نے فرمایا تیرے واسطے حرام ہے پوچھا حضور کیوں فرمایا تو تقوی تے پرہیزگاری دے جس گھر وچ رہنی ہے نا اس گھر دے فرد واسطے اے جائز نہیں تو سب تقوی دے دے مقام نو پہنچے دے او خدا دے بندے او شرابی شراب پی والا رحمان دے نام نو چکتے خوشبو لا کے عزت دے مقام تے رکھے پہ اندہ گھر انج رنگیا جاوے تے اندازہ لا جو اس ادب نال مل دی مڑ کھائے کے لیے مولا تعالیٰ اس نال رنگ چڑھا اے ایویں تے نہیں میں موٹ رکھی بیٹھا اس ادب والی شاید امام احمد بن حنبل دا ذکر کیتا ہے اس دی گل سناواں دا توجہ رکھ سبحان اللہ امام احمد بن حنبل رحمتہ اللہ علیہ شاگرد سن امام شافعی دے او شریعت دا تیسرا امام ہے اے چوتھا امام ہے استاد اپنا کرتا دتا ہے شاگرد نو دھون دی خاطر شاگرد دھوتا ہے امام احمد بن حنبل نے کرتا دھویا دھو کے میل کٹھی ہوئی سوچیا استاد دے کرتے دی محل ہے کدے کراں جے تھلے سچنا وا کوئی پیر نہ آ جاوے مارے نہ جاواں ادب والے سن جدوں اے خیال آئے سوچ سوچ کے محل پی لئیے وہ رب محل پیون دی برکتیں لکھائی امام احمد بن حنبل 10 لاکھ حدیثاں دا زبانی حاصل ہو گیا ہے کنے لاکھ دی سا اے حضرت جی منہ نال کہنا سکھا ہے 10 لاکھ حدیثاں دا زبانی حافظ ہویا ہے استاد دے کرتے دی میل پیوان دا اس استاد تو بھی صدقے تے مڑ شاگرد تو بھی ہیں کنے نا ہن تے صدقے جاواں ہن وی ادب والے بڑے لوگ نے خیر بعد سمجھانا ذرا توجہ نال بول سبحان اللہ ادب پہلی پوڑی آئی جس سے ادب نہ ہوئے نہ نماز ویکھی نہ روزہ ویکھی نہ حج ویکھی نہ زکات ویکھی ایمان نال ہر شے اون دے منہ تے پھٹ پاوے گی ہاں بھاویں ایڈی جو داڑھی ہووی نا تے سمجھ نیری جھاڑی لئی پھر دے ہاں کوئی داڑیاں نے کوئی جھاڑیاں نے کوئی لام واتے ساڑیاں نے مونج کٹی چس جو سکھا قرآن بھی پڑھی کھڑا ہے حج بھی کری آؤں دا حج کر کے واپس پہ آؤں دا ہے تو مون رب سونے دے محبوب دے ادب دا دشمن بڑھے آؤں دا ہے انہوں نے مونج کٹی چی وہ اتھے بھاج بھاج کے تے قدم لبدا پھر دا سا ہے توجہ نہیں فرمائی یہ تھے آئے تھے آنا ہے شرکے تے کفرے تے فلانے تے پیدا تے کاکھنے بیکھی جس کو ادب دی دولت نہ ہوگا رب دی بارگاہ وچ خیر نہیں پاوے گا خیر اونے ملے گا جن رب دی ہر نسبت والی شے دی ادب چ کیتا ہے تعظیم اچھا آپا تے ادب والے بیٹھے ہیں سچی بولیا نے ولیاں دی جماعت بیٹھے ہو اینے نا اللہ دے ولیاں والی جماعت ولیاں دا ٹھیکہ تسیں چایا ہاں جی اے بریلوی جڑے نا بریلوی اے آندے نے بس ولو ولی ساڈے تے اساں ولیاں دے ولیاں تو اسی جدا نہیں ولی ساڈے تو جدا نہیں انہیں نا ادب دا ٹھیکہ ایسے جماعت دا ہے کہ نہیں بڑا ادب کی تھی کیا خیال ہے اللہ رسول دے نام نو اساں تھلے ڈگن نہیں دیندے ڈگن دینے بول بول بولو نا اخبار تھلے جان دینے جدوں بازاراں وچوں گزرو کسے پاسے اخبار دسدا ہی نہیں اللہ دسدا تے اللہ ادب والے تعظیم والے غوث دے منن والے دی پیڑی کدی نہ اڑی انہاں غوث دے منن والے دی پیڑی کدی نہ اڑی ہیں اسا غوث دے منن والے بیٹھے ہیں تے پتہ نہیں ساڈی کیوں اڑی پئی ہے تے ساڈی کوتی کی کوبی کری کوئی سمجھ نہیں لگتی اور پتہ لگتا ہے مونج دے آپے کٹی چڑی ہے دنیا دا ہر بے ادبی ساڈے چائی کری پر قسم خدا دی ایمان نال دس میں گل کرن لگا گندی ٹٹی پیشاب دی نالی دے اتوں لنگیے تے جتی بھی بچا کے لنگنے سائیکل دا ٹائر نہیں لگن دیندے گڈی دا ویل گند چ نہیں جاندا پر رب رسول دے نام دا اشتہار چھاپنے اسے نالی دے اتوں چلا لگا کھڑا ہوندا اے عام ریت آئی کھڑی ہے اشتہار چھپنے نے جلسیاں دے تے لگنے کتھے نے بازارا وچ پانی بارش آنی ہے ہوا آنی ہے یا مخالف پارٹی دا کوئی بندہ آونا ہے اونے چیر کے ادا سٹ دینا ہے اینے چیر کے او دا سٹ دینا لڑن سہن پٹی چن بوٹے یہ سرائکی دی مثال ہے لڑے نسان دشمنی آپ سچ پہ مر دیے تو نام اللہ رسول دا تھلے پر رلتا ہے ادب والے نا بولو چا سبحان اللہ دعا کرو اللہ یہ ادب ہور تیز چکرے کوئی وہابی میں وہابیاں دے اشتہار ویکھ وہ لشکر تبلا والے جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی جنگ رہے گی اتری کا جنگ رہے گی رب دے دین نال اشتہار چھاپنا اتنے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ بازار چ لینا نہ رب دا تھلے تے جہاد پہ آؤں مونج کٹی چی جہاد پہ آؤں رب دا نام اچا کرنے دے خاطر رب دا نام تھلے تے ال جہاد معلوم ہویا پیسے دا جہاد ہے اے کھلاں دا جہاد ہے میرا پاک علی مشکل کشا سنا وا ادب والے دی گل مولا علی فرماتا ہے شراب دا ایک قطرہ خوہ وچ ڈگ پوے خوہ مٹی نال بند ہوے اس مٹی دے اوپر مینار بن جائے اس مینار تے کھلو کے علی اپنے رب سونے دا نام نہیں لوے گا او ولیاں دی جماعت اکھ کھول ولایت دا بادشاہ علی فرماندا شراب دا ایک قطرہ ڈگ پوے خوہ وچ خوہ وے مٹی نال بند اس مٹی دے اوپر مینارا بنے اس مینارے تے کھلو کے میں اپنے مولا دا نام نہیں لواں گا تے یار ڈب مریے اسا تھڈو پیشاب دی نالی دے اتو ہی لئی کھڑے الیکشن پہ ہوندے نے شیطانی تے اتے ہے کام شیطانی تے لکھیا ہوندا نصر من اللہ و فتح قریب او لکھیا ہوندا ہے اچھا تے پھر او اشتہار کتے جاندے نے اچھی بولی ایمان دی گواہی دے کتے جاندا ہے ایک دوجے دی مخالف پارٹی اے تے پھر ایک دوجے دے اشتہار کے پا اشتہار کی دے سوتھرا پا لے گئے ایتے اتحاد والے نے نا یہ تھڈو ستھرا پانا پار پار کے اشتہار تھلے تھٹی جان نصر من اللہ رب دی آیت تھلے رٹ پے قرآن دی آیت قرآن دی آیت بس سجنا بزرگ فرماندے نے ہن میری گل سمجھی بزرگ فرماندے نے سو وارا کوئی ماں پیو دے سر وچ تہاڑ وچ تھلے مارے نا تے اوناں گناہ نہیں جنہ رب رسول دے نام مبارک نو تھلے سٹن دا گناہ ہے ہاں قسم خدا دی دعا کر شالا مولا ادب چل سکھاوے قسم خدا دی اور اس ادب دیاں دو قسمان ہی ادھر ویکھ ایک ذات دا ادب ایک حکم دا ادب اللہ سونے دے پاک نبیاں ولیاں دیاں ذاتاں دا ادب کرنا انہاں دی نسبت والی شے دا ادب کرنا اے ادب وی برحق ہے فرض ہے دوسرا ادب انہاں دے حکم مبارک دا رب سونے دے پاک نبی حکم فرما دے پھر اس حکم دا احترام ماں دے حکم نالوں وی وڈا باپ دے حکم نالوں وی وڈا بادشاہ دے حکم نالوں وی چوکھا ہر کسے دا حکم تھلے آئی رب رسول دا حکم آلائی ایمان والے دا فرض ماں پیو حکم کرے ایک پاسے ہوئے رب رسول دا حکم ایک پاسے ہوئے ماں پیو دا حکم ہوئے رب رسول دا حکم دے خلاف میں ماں پیو دا حکم مننا اتنے ماں پیو نو صاف آخنا ضروری ہے اما جی ابو جی میں تھوڑے حکم دا پابند اس لیے بننا ہے جس لیے تسا رب رسول دے حکم دا پابند ہو تسا اودے کنڈ کیتی کھڑے میں تھوڑا ہن میں مثال دینا ماں پیو ماں جو آکھے پتر نو پتر اے میں گھر بیٹھی ہونی ہاں چلو ٹی وی تے لیا دے میرا دل نہیں لگدا چلو ہور نہیں تے سلطان رائی نال دل تے لائی رکھاں گی ایک مثال کیا دینا پتر آخر تو بھی ٹر جانا تیرا پیو بھی ٹر جانا میں کلی ہونی تو چلو سلطان رائی نال دل لائی رکھاں اب تو ملنگ دیکھو کیسٹ لیا گیا تو پھاڑی دی کمید تیری کالی چلو پتر میں دل تے لائی رکھاں گی اور پتر آخے جے ماں دی نہیں مندہ تے دو لکھے اما ماں تیرے خلاف نہیں چلتا سمجھ اما اگو جہنم جائے گی پیچھو پتر جائے گا توجہ نہیں فرمائی سجنا رب رسول دا حکم ماں پیو دا حکم جدو ٹکر کھاوے ماں پیو دی فرما برداری حرام ہے اس لیے رب رسول دا حکم مننا فرض ہے توجہ نہیں فرمائی ایک نقطہ سمجھاواں سمجھا چھوڑا حضرت اویس کرنی دا ذکر سنے او میرے نبی دا عاشق سچا ویکھ حکم رسول دا ادب کیویں پیا کر دے حضرت اویس نبی پاک دے دور سے زمانہ اکو ہی ہے پر حضور پاک دی زیارت نہیں کر سکیا ہو لوکاں مسئلے جھوٹے گئے ہوئے اکھے تا نہیں کر سکیا ہو ماں آکھیا سی پتر مدینے وچ جاویں مسجد وچ مل جاون زیارت کریں تے پچھا آ جاویں ایک کوڑے مسئلے بنائے ہوئے نے جویں اے مسئلہ کوڑا بنایا ہویا ہے کہ حضرت اویس کرنی نے سنیا نبی پاک دا دند جو ٹوٹے شہید ہویا دند مبارک اکھے چایا سوٹا تے بتی کٹ کے پرا چڑھ رب نے آکھے کیلا تک اگو کی کوڑ مار دینا کہ رب کیلے دا درخت ہوگا میں کہ تیرے پیو دی بھوئے چ گیا کوڑ مارن دی بھی اخیر کیتی کھڑے نے ایمان نال ساڈا مقرر پتہ نہیں کتھوں ہے لائی کتھوں کوئی دند حضرت اویس نہیں توڑے نرا کوڑے اپنے آپ نو توڑنا تے بھننا عشق نہیں یہ تے خودکشی توجہ نہیں فرمائی اور کوئی بندہ جو اٹھے آکھے دی امام حسین دا سر مبارک شہید ہویا تلوار چکے تے اپنا سر تے وڈے کی ہے جی عشق پورا کی تکھڑا وہ سجنے ایمان نال دسو حرام موت مریا کہ عاشق مریا تے جے حرام موت مریا تے اپنے آپ نو انج نہیں جائے حقیقت اے وے اے شیاں دی من کڑت روایتاں نے جھوٹیاں رلیاں ہویاں حقیقت اے وے حضرت اویس فرماندا ہے جو رسول کریم نال دین دی خاطر ہویا نا میرے نال وی اسی طرح ہویا توجہ نہیں فرمائی حضور دا دند مبارک دا ٹوٹا مبارک جو شہید ہویا میرا بھی اوناں شہید ہویا او وی دشمناں کیتا ہے جے حضور دا دشمناں کیتا سی ہن میں راز سمجھاواں کہ حضرت اویس کرنی نبی پاک دی زیارت کیوں نہیں کر سکیا میرے پاک اویس کرنی دی ماں سی حکم دا ادب دا کمال ویکھ ماں سی اویس کرنی دی باپ فوت ہو گیا وے کوئی بھرا نہیں کرن والا تے نبی دی شریعت آکھ دی اے سونے نبی دا حکم اے ماں باپ بڑھے ہوئے کرن والا کوئی نہ ہوئے پھر کسے پاسے نہ جا انہاں دی خدمت کر خیال کر حج کرن دی بھی اجازت نہیں ایڈا وڈا فرض چھڈنا پیندا اے حضرت اویس کرنی نے جدوں اے سنیا وے پاک نبی دا حکم اے ماں باپ دی خدمت کرنا ہے جدو ماں باپ دے کرن والا کوئی نہ ہوئے پھر چھڑ کے جا نہیں سکدے حضرت اویس نے نبی پاک دے حکم دا ادب نہیں کیتا ہوئے نبی دی دید تے چھڑ دتی ہے پر نبی دی شریعت دا حکم نہیں چھڈیا جدو اویس نے اے عزت کیتی ہے نبی دے حکم دی میرے پاک نبی اے شان بخشی ہے عمر تے علی نو فرمایا جا اویس دا پتا دسیا اونوں محمد دے سلام دی آکھیا جے میری امت دی بخشش دی دعا وی کرا لیا جے حکم رسول دے ادب دا مقام جو حضرت اویس نو جنی شان ملی آئی حکم رسول نو ہر شے تو اچا سمجھا انج عزت ملی آئی حضرت اویس کرنی کس مقام نو پہنچے ایمان نال دس بڑے بڑے عبادت گزار فقیر اسے ہون گے لیکن کسی نے مصطفیٰ کریم نے سلام دا نظرانہ نہیں بھیجا یہ تحفہ حضرت اویس کرنی نو ملی آئی اسے واسطے نبی پاک دے یار آکھ دے نے اسا ایک جنگ لڑن گئے ساڈے کول سواریاں نہیں سن ٹریا ٹردیا ٹردیا ساڈا حال بن گیا ساڈے پیر زخمی ہوئے نہ اتر گئے نہ اسا پگا اپنیاں اتار کے ٹھگڑیاں کٹھیاں کر کر کے تے پیراں نو ولہیٹ ولہیٹ کے تے سفر کیتے نہ اتر گئے ٹھگڑیاں ولہیٹیاں اینا تکلیف برداشت کیتی ہے پر محمد پاک نے جتھے جان دا حکم فرمایا سی نا اوتھے ضرور اپنے حضور دے حکم وچ فرق نہیں آون دتا اللہ سبحان اللہ توجہ نال چا بول سبحان اللہ سبحان اللہ اے ہے سجنا حکم رسول دیتا سی آپا بھی ماشاءاللہ حکم دی تعظیم کرنے ہیں کہ نہیں بولو چا اسا این کرنے ہیں تعظیم حکم رسول دی کہ رسول دا حکم ہے تھلے تے انگریز دا اوپر ہے نہیں کہ نہیں بھائی تواڈے ملک دے وچ ایمان نال دس حکم قران دا رسول دا چلدا یا کافر دا آپ آدھا بالے نہیں بولو بے آدھا با نہیں بے آدھا با کیوں درخان کے لگے ساڑھے نال آدھا بالے کے لگے آدھا بالے کے لگے آدھا بالے ہیں جنہی بیعت بھی کرانگے سانو آسان آدھا بالے اندر آدھا بالے اندر فرق آنگا ہی نہیں ساڑھے آدھا بالے چادر بڑی پکی ایک دی پاٹ دی نہیں جو مرضی کریا سیش آدھا بالے جانا رب دا قرآن آج حکم رسول دی عزت ویکھ ایتھے قرآن دی دستار بندی ہوئی ہے بول بول بولو بالاں تے سراں تے پگا رکھیا نے آ بختار بیٹھے آئی دے بیٹھے نورانی مخلوق انہاں نو ماں پیا پڑھایا کیوں آکھے جی سات پشتا اے لائے جاؤں گے ساڈی کو پڑھا دے سات پتر ہون کسے دے سات ہک پڑھا دا ہک نو حافظ بناو کیوں او صحیح سات جنت سات پشتا لائے جاسی او میں کہ مرے سات پشتا تے تا لائے جاسی بابا آپ جنت چڑ جاوے جے سائیں اور آپ ہی لمبے پے تے مگر لے لگی بڑھ گئی توجہ نہیں فرمائی پہلی گل تے وے ستا پشتا والی حدیث ہی کوئی اے حدیث روح زمین تے ہے ہی کوئی اے پتہ نہیں دستی کتھے بیٹھ کے بنائی ہے تساں دا بندیاں دی آئی حدیث بھی 10 بندے حافظ بخشواوے گا لیکن سجنا اوتے اوسلے بخشواوے گا جدوں آپ بخشیچے گا تے جے آپ کٹیچے تبے لگی بڑھسی اے پیچھے ستا دی امید رکھی کھڑا جس حافظ نے 10 بخشواوے نے او ہر حافظ نہیں او حافظ ہی جڑا رب دے محمد پاک دی شریعت دے ہر حکم دا محافظ ہے توجہ نہیں فرمائی ہر حکم مصطفیٰ دا محافظ ہوے قرآن دے پورے عمل والا ہوے قرآن نبی دی شریعت فوٹو اتارن حرام آکھے تو بخت والا مسیح تے اتروائی کھڑا ایتھے ہنے پا اتار دے نبی فرماوے جنہاں نو سخت ترین عذاب ہوے گا فرمایا تین بندے کٹھے جہنم جان گے ایک او جنہاں نو کسے نبی قتل کیتا ہے دوسرا او جنہیں کسے نبی نو قتل کیتا ہے اور تیسرا او جڑا فوٹو بناندا ہے فوٹو تصویر بناندا ہے مصور میرا پاک نبی ایک صحابی دے گھر تشریف لے چلے او دی بیٹھک دے دروازے تے پاک نبی قدم رکھیا ہے کھلو رہا اگے نہیں گئے عرض کردا حضور گستاخی ہو گئی تشریف لے آؤ فرمایا اندر جاندار دیا تصویراں نے ایتھے رحمت دے فرشتے نہیں آوندے کی مطلب جتھے رحمت دے فرشتے نہیں آوندے اوتھے رحمت اللہ العالمین کی آوندے ایمان نال دس اے تے ساڈی ابتداء بختال ایتھے اتروائی کھڑے نے پھر جدوں اے ترقی کردے نے تے سکول نوں ٹر پیندے نے پہلو حلوا کھادا پھر ٹٹی کھان ٹریا پہلو برفی کھادی اے پھر گنگ نوں منہ مارن نوں چلیا اوتھے گیا اے حافظ اوراں داڑھی مننی اے جا یہ جا ابا پچھوا آس رکھی کڑا سات گئے وہ موج کٹی تھی کیڑے پاسے گئے کوج دل سو اندھیر نگری ہے قسم خدا دی اندھیر نگری ہے نیرا جاری گل لے انے وا مولا پتہ نہیں فتوی دتی اوندے نے اینی جنت دتی اوندے نے میرے پیو دی جنت میں جنت نہیں دے رہا سجنا میں نہیں اکھ رہا تو جنتی بیٹھا یا میں جنتی ہوں میں تے اپنوں پتہ کوئی جنت جانا کہ نہیں لیکن میں تینوں جنت دا راہ ضرور دسوں قسم خدا دی کر کے نا رب دا قرآن اس حافظ واسطے رحمت دا تاج بنے گا او دے ماں پیو دے سر تے تاج بنے گا جس نے پاک محمد دی شریعت دی حفاظت کیتی ہے نبی فرماتے ہیں رب تعالی نے القران والقران جلانہ کئی قرآن پڑھنے والے ایسے ہوتے ہیں جن پر قرآن لعنت کرتا ہے ہن جے تو قرآن آکھے بے حیائی تو بچ تے او ٹی وی تے بیٹھا ہے توجہ نہیں فرمائی حافظ ٹی وی تے بیٹھا ہے قرآن آکھے کافراں دی نہ من کافراں دی اطاعت حرام ہے یا ایھا النبی اتق اللہ ولا تطع الکافرین والمنافقین کافر منافقاں دا آکھیا نہ منو حافظ تر پئی سکول نو یہودیت دے آکھے چلن تے او قسم خدا دی کر کے اللہ پھر جنت نہیں لے سکدا جنت اسے حافظ جانا وے جنے پاک نبی دی شریعت دے پہرا دینا وے پھر اینو رب فرماوے گا ادھر قرآن وی پڑھدا جا پوڑیاں جنت دی چڑھدا جا جتھے آخری پوڑی آوے گی آخری آیت مک جاوے گی اوتھے تیرا مقام بن جاوے گا توجہ ہے رجین دیا بولو سبحان اللہ لو ادب ادب ساڈی پہلی پوڑی ہے اتا چڑھنے ہاں اتے چڑھنے ہاں تے دوسری پوڑی آ جاندی ہے غیرت دی بولو کا دی وہ چشتیا کیڑی شاہ دی غیرت سجنا دین دی غیرت یہ سب تو وڈی غیرت جڑا دین وچ بے غیرت ہوے نا دین وچ بے غیرت ہوے جنو دین دی غیرت نہ جڑا آکھے جی مولوی جی جتھے کو لگا لگا ہی رہے کسے نو کچھ نہیں آکھنا چاہیدا صدکے صدکے مولا سب بے غیرت دی نماز نہ رکھ جس وچ دین دی غیرت نہ ہوے رب رسول دی بارگاہ وچ ککھ نہیں مقام رکھدا ولایت تے دور دی گل ایمان نو فارغ ہوندا ہی او بندہ ایمان اسے ملدا جس نے نبی سرکار دے دین دی غیرت انج ہوئے کہ اپنی ہر شے نالوں ود رکھے توجہ نہیں فرمائی اپنی ذات دی گل آوے تے معاف کر چھوڑے پر جدو دین دی گل آوے اگ بن جا اے نا جدو اپنی گل ہوے تے پھر تے اگ بن جاوے پھر کلاشنا نکلا ہوں تن دس دیا گے اسی بھی کن ٹوٹے پشاور منگا لیں گے جدو دین دی گل آئے صحیح کسی نے کچھ نہیں آخنا چاہیے اسلام تو کسی نے کچھ آتا ہی نہیں اچھا میں حیران ہاں جی حج کر کے آدھے توجہ ہاں جی حج کر کے آدھے اتنے شیطان نو پتھر ماری آدھے پتھر مار دے شیطان کنے شیطان نے اتنے تین اچھا تینوں نے پتھر مار کے واپس آتا اتنے پتھر ماری آتا جب واپس آتا آتا کسی نے کچھ نہ آخو پتا نہیں حج ہے کہ ہو جا اتنے رکھا یار جی شیطان نے پتھر ماری سانو اسلام سبق پڑھا ہے بڑا کچھ آخ پتھر مارن دی واری آوے تے مار بھی سدیا کر جدو اپنی گل آوے معاف کر دے ایک اللہ دا فقیر ہویا ہے خواجہ محکم دین سیرانی سنا چھوڑا گا قبلہ عالم چشتیہ شریف والے دا رشتہ دار سی اللہ دے فقیر تے انجران دے نہیں دین واسطے اگ تے اپنے واسطے نرم ہوندے نے خواجہ محکم دین سیرانی سرکار سفر کر رہے سیر کر رہے نے اگے ایک جٹ دا خوہ پیا وگدا ہے اللہ دا فقیر جٹ دے خوہ تو بہ کے پارچھے تو پانی پیون لگا ہے جٹ کوئی پورے دنوں دا سی اونوں غصہ لگا ہے سوٹا چکیا بابے دے سر چ ماریا وے خون اتریا سر مبارک دا کپڑے لال ہو گئے بابا جی سرکار خواجہ محکم دین آپ سرکار نے اپنے کپڑیاں دے رنگ نوں ویکھیا نگاہ چکی جٹ نو کتب بنا کے اڈا چھڈیا وے غلام پوچھ دینے والا جی پالا انہیں سوٹا مار کے سر پالیا وے تو نگاہ فرما کے کتب بڑائی کھڑا وے آپ نے فرمایا سجنو میں اپنے کپڑے والا ویکھیا وے میں کیا انہیں مینوں رنگیا وے میں انہوں رنگ چھوڑنا وا رب دا بندہ تو الٹا موج چاوے رنگ چھڈدا اپنے خلاف سوتے وا اپنے سوتے کھا کے الٹا پر جدو دین دی گل آوے تے نری اگ بن جاندے ہاں اے نہیں بھائی دین دی گل آوے تے آکھو کسے نوں کچھ نہ اے بڑا فتنہ عجیب اٹھیا کھڑائی ایمان نال ہوئے ہوئے ہو جنوں ویکھو اے یہودیاں سبق پڑھائے ہاں جی کہ جی تو وہ جی اسلام میں اسلام جڑا او سارے نوں ملا کے چلدا کسے نوں کچھ نہیں آکھدا میٹھا میٹھا مذہب سارے اسلام رلا کے چلتا سینے نا میں کہ مونج کٹی چی سارے رلا کے چلتا آدھا ہاں میں کہ جدو سپ دسی نا دھوئے بگیار سور تو یہ سارے رلا کے چلے گا کی خیال جدو سپ دسن تو چومیا کیوں جی اسلام پیار کا مطلب اور سجنا اسلام ہر کسی کے ساتھ پیار نہیں سکھاتا اسلام وہاں پیار سکھاتا ہے جہاں پر محمد مصطفیٰ کی حق بات نظر آ جائے توجہ نہیں فرمائی جتے حق ہوئے اتھے پیار کر اتھے چھک جتے باطل ہوئے آکر جا اس غیرت تو بعد دوسری غیرت اپنی دھی بہن دی تا دی وہ اس واسطے کہ ساڑا دین ساڑا اسلام مسلمانوں نو اپنی دھی بہن دی غیرت دا سبق پڑھاؤندا ہے ساڈا اسلام غیرت دا مذہب ہے بے غیرتی دا مذہب نہیں بانگ بھی نہ پڑھے. توجہ نہیں فرمائی. پڑھ سکتی بانگ؟ نہیں. جب حج تے جاوے عورت حج تے مرد اچھی آواز والا کہ لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک عورت نو حکم ہے تو منہ وچ آکھ. عورت حج کرن جاوے تے اچھی لبیک آکھ سکدی نہیں. اسلام عورت واسطے غیرت پسند کیتی ہے تا کر کے اسلام نے عورتوں دے کپڑے کفن دے زیادہ رکھنے واسطے سجنا مرد دے کفن دے کپڑے نے تین عورتوں دے کفن دے کپڑے نے بولو بولو بولو کنے پانچ کیڑے کیڑے یہ مطلب ہے تہاڈا ارادہ بغیر کفنوں ہی دفنا بنتا ہے جدو پتا جو کوڑی ہوئے تو اتو ساڑی قوم آتی میں مولوی مر جان انگریز بھی آتا مولوی مرن قوم بھی آتی مولوی مرے بگیار بھی آتا ہے بھیڑیا جنوں آدھے بھیڑیا بگیار بھی آخر ہے نہر بھی آخر ہے سرکی نہر آخر تو جانا وہ جڑا بکیا بکری بکریاں بھیڑا کھانا انہوں کی آدھے اچھا بگیار تو مڑ رہی کھڑی گل بگیار آتا ہے چروایا مرے چروایا چروایا آخر آجڑی وہ بگیار بھی آخر ہے کون مرے آجڑی کیوں آ کے یہ نہیں مرد بکری نہیں کھان دینا بکریاں بھی آخر شالا آجڑی مرے کیوں آ کے نہیں مرد منہ نہیں مارن دینا اصا کسی بھی برسی میں پی جانیا یہ تو سوٹا مارنا یہ کھول کے نہیں کھان دینا وہ ساری قوم بھی میں سب کے جا یہ قوم ساری بکریاں ایمان ہوں انگریز آتا مول بھی مرے کافر آدھے مول بھی مرے اتو بادشاہ بھی آدھے مول بھی مرے کیوں آ کے یہ نہیں مرد آتے بکریاں کھاوا نہیں دینا یہ اتو سوٹا لے کے مڑ بھی چشتی کھلوتا ہے تے قوم بھی آدھی آ کے مول بھی مرے کیوں آ کے یہ نہیں مرد آتے سانو منہ نہیں مارن دینا کدی آدھا وہ حرام ہے کدی آدھا یہ حرام ہے کدی آدھا سوت نہ کھاؤ کدی آدھا پردے کرو ہے سچی بولیا ہوں تو بولنا نہیں تھی بال جدید بستانی بیٹھے گئے یہ گلیں ساڑی ہوں بادشاہ بھی آتا ہی مرے کتی مرے فقیر دی جی چون تو نت کرے گلیاں ہو جان سنیا مجھے مردا یار پھر گجرے شاہ مقیم دی ایک جتی یاد کرے پانچ سات مرن گلا گڑیا کریں تاپ چڑے کتی مرے فقیر دی جی چون تو نت کرے گلیاں ہو جان سنیا مجھے مردا یار پھر قوم بھی آدھے مول بھی مرے وہ بھی آدھے مول بھی مرے یہ آدھے منہ نہیں مارن دینا وہ آدھے کھان نہیں دے سجنا یہ مر گیا نا یہ نہ رہے یہ ختم ہو گئے تو موڑا پر رام رام ہی کرنا ابے نو رکھنا ہے چیخے دے اوپر رکھ کے تیلی لگ رام رام رام ہاں جی نہ مڑ نکاح تے نہ کوئی شاید جو نکاح جو حلال حرام دی کوئی تمیز ہے قرآن پہ دسدا ہے تے مولوی کوئی پڑھ کے پہ دسدا ہے انے نا وہ چلو ٹاواں ٹاواں صحیح ہے تے صحیح نا ایک اور گل ایک ہوں سکول مولویا تے چڑھ گیا چھڈو آپ حرام تو نہیں آؤں ہوں دسنا یہ نکی مٹی سوا سجنا نبی پاک کی شریعت آخ دی ہے مذہب اسلام فرما دیا عورت پانچ کپڑے کفن دے ایک کپڑا پہلو چادر ہے کی مطلب رب دستا ہے تیسویں سپارے دے اندر کہ کافران نالوں سور بھی چنگے کتے بلے چنگے ہوں دس رب بولتا کہ نہیں کافران کے خلاف بول بول بولو جڑا آ کے کافران کے خلاف بولنا انتہا پسندی ہے جرم ہے جو بولتے ہیں کتنا فلا دے فساد فلا دے سمجھ لو انتی کافر منافق ہے منافق جڑا کافران کے خلاف بولنا پسند نہ کرے مانو فارغ آخری فرد ہے کفر دی مخالفت دے اندر سجنا کافران دے نال لڑنا جہاد کرنا شریعت دے مطابق حاکم اسلام ہوئے حاکم اسلام ہوئے عمر بن خطاب آنگو توجہ نہیں فرمائی حاکم اسلام ہوئے اسلام دا حاکم ہوئے بادشاہ ہوئے کفر دے خلاف لڑے وہ حکم کرے مسلمان تے فرض بندا کافران دے خلاف لڑنا لڑنا چوتھا فرض ہے پہلا فرض دل وچ نفرت ہوئے دوسرا فرض خلاف چلنا ہے چوتھا تیسرا فرض انہاں دے خلاف بولنا ہے چوتھا فرض انہاں دے نال لڑن دا جہاد کرنے دا اے چار فرض مسلمان دے اوپر ضروری نے اساں چارے پورے کیتی بیٹھے نا او یار میں پوچھنا تسی چپ کر جانا توجہ نہیں کیتی ساڈے چارے فرض پورے نے اسا کافراں دے خلاف چلنے ہاں تا کر کے ووٹ وی لڑنے ہاں لڑنے ووٹ الیکشن ہو رہے نے اے کس نے بھی کرائے نے ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ آکھدا فلانے نبی ووٹ کرائے نے ہاتھ کھڑا کرو حضرت آدم کرائے نے بھائی حضرت ابراہیم نبی پاک امام حسین مولا علی تے کتھوں آئے نے اوے لانتی کتھوں آئے نے نبی دی شریعت رکھے امت اتحاد چ ہوے آپس تاون امداد کرے تے الیکشن چ لانتی آپس لڑ سکا پڑھواں مامے دے مقابلے سکا بھتیجا چاچے دے مقابلے او مینوں آکھن دے رل مرد نال لڑ جاندی ہے رن دیا میں ووٹ وہ پاؤنا ہے مر دکھ دے جگڑے رن گھر اجڑے پائے اچھا پنجی پنجی بندے آتے ہیں دکاندار کول ووٹ کنو دینا اسے تین دینا ہر کسی نال کوڑ مارتا پیا کیا نبی کوڑ مرا بنایا تو پھر ایک دیتے سانو اور ویسے صدقے جاواں صدقے ایک پاسے ہوئے علامہ اقبال دوسرے پاسے ہوئے یہ پاؤڈر پیو والا جہاز کی آدھے انہوں پاؤڈری ہیروئن پیو والا اچھا ایک پاسے علامہ اقبال ووٹ مارے تو ایک پاسے پاؤڈر پیو والا دو بندے برابر تو جو دو پاؤڈری ہو جان تو اقبال کی چھٹی واہ صدقے وے صدقے صدقے صدقے کیوں نہ مونج کٹی چے جس قوم دی عقل اتھے تک کپڑی ہوے بھائی پاؤڈر پیو والا جہاز جڑی سوچے گا انہیں تے آخنا بادشاہ وہ ہونا چاہیے جڑا پوڑی دی بجائے پوڑا دے علامہ اقبال انہیں سوچنا کہ بادشاہ بندوں کا پتر ہوگا انہیں نا اچھا ہوں کوٹھے دی کنجری ووٹ پاوے تے ایک پاسے سلطان باہو سرکار ورگا ولی اللہ دا کوٹھے دی کنجری تے سلطان باہو برابر ووٹ آئے چیندہ رہے بھی چیندہ رہے بلے بلے بلے بلے اے خدا دے بندے اسی ووٹر تے آئیے سادا تے تھڈو خدا ہر بیت شیطان جتنا ہے سینما ویچ کنے ووٹ نے وہ سینما ویچ کنے بنے ہوں گے تو مسید ہے جی ایک پاسے اتو ملانگ پھاری آوے دوسرے پاسے قرآن پڑھنا رہا بیٹھا ہوئے او در ہوں میں کول سارے سوٹے مارن تے ٹکٹ لگا ہوئے 200 روپیہ ادھر مٹھائی دا ٹوکرا ہاتھ چ لے کے کھلوتے ہوں تے سدن ٹکٹ کوئی نہیں مفت مٹھائی بھی لو تے قرآن سنو سچی دسی اتو پھاڑی والے زیادہ ہون گے یا قرآن والے پاسے تے پھر ووٹا تے آئی تے قرآن تو تے اتو جتدا ہے رحمان تو شیطان جتدا ہے پھر لاکھ لانا تے چنگی شہ من بیٹھے خدا تو بھی ہاتھ دھونا پیا کافر کیوں ووٹ رکھے لے کافر ہے پنج ارب دنیا وچ مسلمان ہے 1.25 ارب انہیں آخیا جب ووٹان سے آنگ گرن سے نہ مراد کی آپ مونج کٹی چاہیے پانچ رب اچھی سوکھے اچھی اچھی جتنا گیا ہمیشہ ہر نہیں گئے یہ ہر دل رہ گئے تاں کر کے ہر شہر اپنی بنائی بیٹھے ہیں وہ جھلے ساڈا مفکر پاکستان اقبال کلندر فرماتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں دلی کے انتہا گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بڑا حقوق آزادی نے پھندے میاں نجار بھوکی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہے ضرورت لانتی حکومت نے لانتی اون علامہ اقبال نو مفکر پاکستان لکھا ہوا ہے علامہ اقبال دی فکر پیش کرو تے میرے لڑے فساد کا موقع اقبال کہندا گندے انڈے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت چک باسٹ عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ایک کتے دا وائر بندے دا پہ جاندا ہے ساڈے گجرالے چ چھ بندے قتل ہو گئے پسو ایک شناختی کارڈ کو لڑائی ہوئی ہے مسجد تے ایک مولوی مرے پورے ملک چ ہوئے بس نماز تے نہیں جاندے مسجد تے مولوی مار گیا بم بج گیا بندے مر رہے ہیں ایڈے ایڈے اخبار چھپے ہوتے ہیں دہشت گردی ہو گئی فساد ہو گیا مولویوں نے یہ کر دیا مسجد بند کرو مدرسے بند کرو لکھ لانا تین سورا تین سورا میں پوچھنا جی الیکشن ختم ہوتے ہیں کربلا دے شہید نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کتے دی موت مریا نہ مراد چلا دا بھی نہ بندہ پڑے لڑیا مریا کئی شہ تو نہ نبی دین تو نہ عزت تو نہ قرآن تو نہ شریعت تو حرام ملک تیرے دا نظام کہڑا ہے کافر دا نہیں سچی بول تے کافر دے کفر دے امداد کرنا کفر نہیں اے اللہ دا قرآن ہے رب دا قرآن ہونے تے الیکشن پھر بھی جائز نہیں اوتھے بھی خاصا دی رائے پوچھی جاندی ہے افسوس کفر دا قانون ہوے جڑے لڑن او جا کے امدادی بنن مومن بنن کفر دے محافظ بنن کفر دی حفاظت کرن پر ووٹ تیرے تو لین تو انہاں نوں بناویں او اگا کفر نوں بناواں تے تو کٹھے جہنم جاوے گا پر نبی سرور فرمایا جن ظالم نوں قلم لکھن واسطے دتا کٹھے جہنم جاوے گا تے جن تھڈو کفر دے قانون واسطے ووٹ دتا او کیڑی جہنم جاوے گا ووٹ پاؤ گے بھیجو الیکشن کروانا لعنت بھیجو الیکشن تے جڑا نہیں بھیجے گا اوندے اپنے تلوانا ڈٹ کے کو الیکشن تلوانا اسلام کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسلام جب بھی اٹھتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ساڈا کلندر لاہوری فرماتا ہے خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ و بادشاہی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے سمجھے میں کچھ جنت لینا پیا وہاں الیکشن ووٹ لے لے صاف چشتی کی تقریر سنیے اج تک ہمیں رہے سب ہوں اج چانل ہو گیا انہیں سانو ثابت کیا قرآن حدیث شریعت کے نال الیکشن حرام ہے اسا اس حرام کام میں تواڈی امدادی نہیں ہو سکتے تسا یہودیوں کے چکر بنو اسا تواڈے بڑی ہیں اسا مصطفیٰ دے منن والے توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ میرا فرض ہی دسنا سجنا اگر کوئی منے نہ منے ہوندی ایمان میں میں سینکڑے بندے توبہ کرائی اگلے دن میں لودرا تقریر تک اتنے میں گل کی ایک بچ بلوچ بیٹھا سی بلوچ اس آخر وہ اک چا کھولی آئی چنگا کیتے دس دتا میں تو اپنی رن کھلارن لگا تھا بتا چی میری توبہ میں نہیں کھلارا میں کہ وہ چنگا کیتے بچ گیا جی کھلار دے کسی قربان دے افسوس ہے سجنا قسم خدا دی کر کے آنا ادھر ویک یہ کفر دا کام ہے سانو کفر دی مخالفت کر لے امریکہ نام مراد لڑکے علاقہ لے لڑکے آکھے سو ووٹ کراؤ لڑیا انہاں نال جس کام تے کافر لڑیا مسلمان واسطے حرام ہوندا کافر دی پسند تے مومن دی پسند اک نہیں ہوندی توجہ نہیں فرمائی کان دی پسند تے بلبل دی پسند اک نہیں ہوندی اچھا کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا ہے جوتے پر پاؤ رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے جتی پاک ہوئے تھلو پھر تے پاک بھی پڑھ سکتا ہے تو اتنے رکھ کے پڑھ سکتا ہے جب پاک نہ ہوئے عام استعمال کیتی پھر ہر پاسے تو پھر انج دی جتی لا کے اتنے نہیں کرا سکتا نہ پاک پھر اگلا رکھ کے نماز جنازہ پڑھے گھر دے سجنا مسلمانوں سے چار طرح نال کفر دی مخالفت فرض ہے کی یہ چار طرح اصل سارے لحاظ نال موافقت کیتی بیٹھے ہیں مولویاں مدرسیاں وچ کفر چواڑے نے یہودیت مدرسیاں وچ آئی کھڑے یہودیت نصاب مدرسے چاہے کھڑے بلکہ ہوں تو یہ مدرسوں کے وچوں آخر غیر ملکی جڑے طالب دین پڑھ رہے ہیں وہ نسا جامعہ نہیں میاں لاہور کا مدرسے ان دے وچوں نیپال دا چھور کڈیا گیا دو چھور نکلے نے فوٹو اخبار چی آئی آئی جی نا اچھا ویخ اندازہ لگا ساڈے کفر دی معاف کردہ اندازہ لگا ادھر آخر نے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کی مطلب انگریزی دی بکواس یہودیت دا بے دین تالی علم پڑھن واسطے جاؤ لندن تے برطانیہ امریکہ تے نبی دا دین او پاکستان وچ نہیں پڑھ سکدا باہر دے ملک والا جے ایتھے آ گیا تے مدرسے چ جاوے کیوں اے دا مطلب اے نکلیا نبی دی حدیث کفر تے لگدی اے نبی دے علم واسطے نہیں لگدی تک یہودیت دے موافق ہو گیا اور ساڈے ملا جدو ممبر سے بیٹھ گئے بھابیا ختم کتنے لکھے تو نے ختم نہیں لکھا میں آخیا اتنے ختم لکھے اس آخیا کتنے لکھے میں کٹ کے دکھا اس آخیا آئی میں آخیا مونج کٹی چی پوری قوم ختم ہو گئی ہے پر تیرا ختم دا رولا نہیں مکا بلے بلے بلے دین ختم ہے عزت ختم ہے قوم ختم ہے ملک ختم ہے ہر چیز پر حال ختم دا رولا نہیں نماز جنازہ تو بعد دعا ہے کہ نہیں کٹ کے بخا کتنے لکھائی اتنے لکھائی اتنے لکھائی کٹ کے بخا آ جا برا تو پوری قوم دا جنازہ پڑیا گیا پر جنازے تو بعد دعا دا رولا حال ہے خلاف نہیں بہ پیا مینو آدھے پچیس پیسے گالا بڑی کرتا گالا بڑی کرتا میں کہ مونج کٹی چھ یہ مول جہے مقرر بھابیا گالا کھڈن وہ تو تمہیں پسند لگتے ہیں مولانا اینا تلا سانگلے والے مولانا اکرم رضوی صاحب کیوے تھپتا سی صاف آتا سی سورا بھیا سورا یہ لفظ ہوتے سنوں اچھا وہ پیسے بھی دینے تے خوش ہونا دب کے رکھ دب کے رضوی صاحب دب کے رکھ دب کے رکھ تو میں یہودیاں نوں پھر نہ سواگا کہ اتنے ہوئے ہوئے ہوئے سختی بڑا ہے گالیں بڑی کرنا نہیں بڑھتا بہ گیا میں پتر مڑ گال گالا بھی نہیں اصل رولا یہ ایک بندہ سی انہوں سپ ولہٹ گیا سپ پیرا سر تک تو سپ ولہٹ کے تے اتوں تھن اپنی سر سر دے اتوں متے دے اتوں کٹ کے بہ گیا اندر رشتے دار آئے سپ مارن کی خاطر وہ ہوں بندوق کھڑی کر کے نالی جب سیدھے سپ کے منہ والے نا تو وہ تھلو کرے ہاں رہ جانا وہ آخر سپ مارنے بلا ساڈا حال بنیا پہ سانو یہودیا دبلے پہ سپ ہوں میں چشتی تو مارنا انہوں تو تھلو یاد رہے ڈال دے جانے وہ مرے وہ ساڈا بھی پکا نہیں اور گالا گولا کا کوئی مسئلہ نہیں کھڑا رولا پھر پھرنا یہودی اتو ہے تیسری اس قوم نو الیکشن یہودی تعلیم یہودی قانون یہودی تہذیب یہودی وہ بڑا کتا یہودی لباس یہودی رنگ دے واسطے نگا کر کے پھیرنا کام سارا یہودی یہودی والا کام جو ہے میں ان کے خلاف بولنا ہے قرآن بولنا ہے نبی بولنا ہے شریعت بولنی ہے ولی بولنا ہے وہ سارا پھنسا پیا سارے نال اسا وی جاندے ہاں ہتھ ہولا رکھ آخر چیک حوالہ دینا میں گل بند کر دینا نوی نکور کتاب آئی ہے پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر ایک ضیاء الدین لاہوری لکھی کتاب کا نام ہے نقش سر سید سر سید لانتی جڑا سر سور جنوں میں آنا تو قوم آدھی انہوں سر سید جی سید ایویں دے ہون تے آپ مارنا چاہیے انہوں مارنا عبادت یہ سید کیسا جا نبی دے دین دا دشمن وہ سید نہیں یہ بارڈروں پار سید ہویا ہو سارے شہر لاہور دے اندر ملا سی قریشی اخوان ایک سال قریشی اگلے سال سید اگوں پیو ماں دی مرضی ہے چٹھی آ کے چشتی ایک مفتی شوکت سیالوی خانوال دا آخر انگریزی پڑھنی انگریزوں مسلمان کرنے جائے دے میں مناظرہ کرنا چشتی نال اچھا وہ ملا اندر ہوا پیا جا میرے مناظرہ کرو گی نا دس ہزار ملا اندر ہوئے کن ملتان چ ڈیڑھ سو اچھا وہ ہر ملا جا میرے نال مناظرہ کرنا چاہتا سا انگریزی کے اتنے وہ تقریر پہ کرتا سی سپیکر تین مہینے واسطے سائیاں بن کن مہینے آخیا پتر اس ملا آخو جنہوں انگریزا انگریزی پڑھائی ہے انہوں نے تیرے گھر ممبر تو بہ کے نبی پڑھنے انگریزی پڑھن والے تو تینوں درود نہیں پڑھن دے لے اتنے تو نہیں کھڑے انگریز تینوں آخر تبلیغ کر توجہ نہیں کی جنس نام مراد ملتان دے اندر مسلے تے امام نماز پڑھا رہا سی پولیس سڑے بوٹوں میں مشین پہ گئی ہے نماز پڑھا دے چک کے لے گئی ہے کیوں آخر سپیکر ایک نماز کیوں پڑھا رہا ہے مذہب لانتی موت دے خوہ دا سپیکر چل رہے چلتا میاں لیتی چلتا ہونا چلتا نا سات سات دن چلتا ہے چلتا ہے کہ نہیں نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب سات دن پہ سپیکر چلتا ہے تھندار دی دھی بھی وچ کرنل دی وچ جنرل دی وچ سارے دی دھی پنجاب نے وہ پہ آخر نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب تو پولیس باہر پہلا پی دینی ہے خردار کم تیت رکھ مسلے پہ کھلو کے قرآن پڑھے اندر لکھ لانت ہو جی تعلیم تے جنہیں انج دا سور چا بنایا ہے جو قرآن دا قاتل ہے موت دے خوں دے خسرے سات دن آباد کٹ کے نچن ہر ٹریکٹر دے اتے سپیکر لگا ہوئے سات پنڈ سن دے نے بتی بجھا کے آپ سون لگا ہے ظالمہ کی ظلم کما لگا ہے لاکھ دیوانہ تے ہو جی تعلیم تے اور کمینے کوئی دنیا ہے سنگ اگ دے رکھ لیا دے بتی بجھا کے تے آپ سون لگا ہے آج میں گڑی اچھایا نیو خان آلے دی گڑی اگو لکھیا یا اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویچ چکرا لگا ہے تے گانا پہ گاندی قوم دی ماسی وسور جا ملکہ جہنم جنو آندے نے رمضان اچ مری ائی قسمت والی جنت لے گئی میں کہ جنت تیرے پیو دی ہے نا قسمت والی ائی لے گئی ایمان نال میرے ایک بندہ گل پمن نو آوے مولوی صاحب اس بی بی پاک دے خلاف بول اس بی بی پاک دے خلاف بولنا ہے رمضان اچ مری ائی جنت لے گئی ائی میں کہا جی اچھا آتا ہاں میں کہ میں دعا کرنا شالا تیری دھی میں پاک بنے اوے میرے گل نہ پہنو آوے میں دلا سمجھائی میں کیا اوترا وہ پاک سی اپنی پاک نہیں کرنا افسوس ہے قسم خدا دی کر کے آنا دعا کر مولا کائنات مسلمانوں نو کافران دے ہر حکم طریقے دے خلاف چلن نفرت عمل انہاں دے خلاف بولن تے انہاں دے نال لڑن دی جہاد دی مسلمانوں نو توفیق عطا فرماوے تا تھا مسلمان بنا گے سجنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تو آڈے سنن دے صدقے کیس تا میرے پہنیا نے نوے موضوع خاص الیکشن دے اتے ملائے نے لاہور چ جمہوریت دے اتے ایک خاص لائن آلے نے خاص سنیا نے محلے کچھ بیان نہیں کیتا الیکشن دے بارے ان دے چلا دی میر بان نال پورے دلائے دوسرا حقوق اولاد یہ اولاد آپ جمی ہونے حقوق دا پتہ کو نہیں جناب رسول حق کی بنایا انہوں نے ماں پیو دا مقام اس طرح دے موضوعات خاص خاص پہنے ہر گھر دی ضرورت نے حاصل کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پہلا کو ظلام شمع بزم ہدایت پہلا کو ظلام یہ سوہنی کھڑی چمکا دے باگا جان یہ سوہنی گھڑی چمکا دے باگا جان اس دل افروز سات پہلا مصطفیٰ جان رحمت بھیلا کو ظلام شمع بزمے جس طرفی اٹھ گئی دم دم آ گیا اس نے گاہے عنایت بھیلا کو ظلام مصطفیٰ جان ظالم ہے ساڈے نال دا ظالم کوئی نہیں تیری مخلوق وچ گزریا تو غفور رحیم ہے اساں سب تو بڑے ظالم ہیں سن معافی چ اللہ کافراں دے ہر شر فتنے تو مسلماناں نوں نجات دے اللہ مسلماناں وچ صلاح الدین ایوبی والے جذبے پیدا کر اللہ کفار نوں اساں لڑن جوگے نہیں کمزور ہاں تو تباہ کر سکنا ہے اپنے حبیب دے غلاماں دا صدقہ انہاں نوں تباہ فرما تے سانوں ہن نجات دے توفنا مسلمین والے حقنا بالصالحین اللہ مولانا احمد شہید صاحب رحمہ اللہ دی مغفرت فرما درجات بلند فرما مولا کریمہ انہاں دی اولاد نو نیک صالح اسلاف امت دے نقش قدم دے چل اللہ سونے حضور دے صدقے جنہ حضور دی امت سارے نو فکر ایمانی اسلامی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا نبی جانا لئیے اللہ نبی جانا اللہ نبی جانا لئیے کرن دینا چپ رہے تے تانو دین سب صبر کرے تاہی رے صبر کرے تاہی رے چپ رہے تے تانو دین سن صبر کرے تاہی رے صبر کرے تاہی رے Yeah. پاک گلیاں تر گئے جنہ نے تک لیاں مدینے دیاں پاک گلیاں مدینے دیاں پاک گلیاں ਕੀ ਬਾਵਾ ਨੇ ਜਲਦੇ ਹਜ਼ੂਰ ਦੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾ کنے کپڑے نے عورت دے پانچ سمجھ آ گئے نے کیڑے کیڑے دو چادر ایک کمیس ایک دامنی تے ایک دوپٹا یہ پانچ کپڑے عورت دے نے کفن واسطے مری واسطے ہن دس جدو مری عورت نو اسلام ایڈا پہ لکاندا ہے جانا تے فرشتے کول ہے توجہ نہیں فرمائی او قبر وچ کون بیٹھے نے فرشتے کول پہ جاندی ہے تے ان جاندی ہے پئی سمجھ لے اسلام عورت نو چھپاون دا حکم کردا وے اس نو کپڑیاں تو باہر کڈن دا حکم نہیں کردا اینو آزاد نہیں پابند رکھن دا حکم کردا اے سجنا صدکے جاواں اسلام غیرت دا مطلب غیرت سمجھائی تا کر کے اساں دوسرے نمبر تے غیرت ویکھنی اے جدے کول تھی بہن دی غیرت نہ ہوئی اڈی تاریس رکھی پھری اپنی نماز پڑھے گا تے نماز کی ہونی اے نبی فرمایا اے بے غیرت دے اوتے جنت حرام اے ہزارہ میلوں کا سفر اکھ بند کرے کھولے تے مدینے جاوے توجہ نہیں فرمائی سن کے جاواں میرے پاک نبی دے فاشق دیوانے دا خلیفہ خواجہ عبد الغفور رحمت اللہ علیہ دریا رحمت شریف میں ہر سال انہوں کے عرس سے تقریر تے جانا وا آپ سرکار ایڈی غیرت والے سن آپ اپنے مریداں نوں فرماندے سن جدوں حجرے شریف تو باہر نکلن لگدے سن فرماندے سن جھاڑو پھیرو راہ وچ گلی دے وچ جھاڑو پھیرو پوچھنا حضور کیوں فرمایا اس واسطے کسے غیر عورت دے پیر دے نقشے دے اوتے فقیر دا پیر نہ آ جاوے ایتھے مگرو بہا کے تے پیر ٹریکٹر آپ ہی چھڈا ہوئے پکی دے پہ جانا ہے آکھے اینو چھڈن پہ جانا اب مونج کو ٹیچی یہ بھی چھڈن آلی شاہ وے توجہ نہیں فرمائی ہے آج پیران دی کھلوتی ہے ہاں کئیوں پیران دی کھلوتی ہیں کھلوتی ہیں نہیں جڑیاں باندیاں بھی نہیں بھائی اسی غیرت والے لوگ ہیں بھائی تاں کر کے اساں لکشنا تے بڈیاں نہیں کھلا رہیاں کسے مسلمان بڈی نہیں کھلا رہی کھلا رہی ہے سچی بولی چپ کر گئے جے کوئی دال کالا کالا تے نہیں اچھا ساری دال ہی کالی ہوئی پئی وہ ایمان نال ایڈی لانت پے گئی غیرت ایڈی مک گئی دوائی خدا دی ہائے ہائے ہائے اسلام دی پہلی پوڑی کوئی مسیت ایک کروڑ دی بنی کھڑی ہے ایک کروڑ دی مسجد ابا سجدہ پیا کرنا ہے کلین دے اوپر اجی تے سجدہ کر کر کے تے محراب پولے کی تھی کھائی ماتھے تے ایڈے ایڈے نشان پائی کھائی آپ ایتھے سجدہ کر دے تے دھی کتھے وے وہ بخت والی پیسی ہوتے کال پہ ملاؤں گی ہیلو جی جی میں حاضر ہوں آپ مسیح تے سر نوائی پی آئے دھی دے وہ پاسے جگرے ورہ نار سکتی پی جائے وے سلامتی نماز نو اخوا لانتیاں نماز نہ پڑھ او تو سمجھی کی کھڑے ترقی کی مر سیاںے آندے نے دلیاں دی اترے ون کیاں ایک ہوندا نیرا دلا ایک ہوندا کھڑ دلا ایک ہوندا دگڑ دلا دلا ہوندا جڑا بے غیرتی نو حرام سمجھ کے کھڑے اے پرانے زمانے وچ وی ہوندے سن دوسرا ہوے جڑا کھڑ دلا ہوے جڑا بے غیرتی نو جائز سمجھ کے کرے تے تگڑ دلا ہوے جڑا تھڈو بے غیرتی نو ترقی سمجھے اے آخری جن سہی اے دے نال دی ڈگری ہے کوئی ایمان نال اے آخری ڈگری ہے جڑا ایتھے اپڑ جاوے سمجھ ساری ڈگریاں پاس کر او موج کٹی چ نے او قسم خدا دی کر کے انا او ملے ملوندے ویکھ نے تھی اسمبلیت بھیج کڑے او بچے اتری دے اسمبلی او بلاویں اوتھوں تے کتی نہیں بچ کے اوندی تو تیری دھی کیویں بچ کے آوے گی آندے نے ایمان نال دسو آندے نے وے آکھے میاں سیاست نال کوئی شریفاں دا کم ہے سیاست دے کم ہی کمینیاں دا اے تسی آندے جے کہ سچی بولیا عام گل بنی پھردی ہے تو مولوی کھلو بڑ گئے ووٹاں تے کی آندے نے او چنگا بھلا شریف آدمی سا تو کدے آ گیا شریفاں دا کی کم ہے تے اے دا مطلب اے اسمبلی تے سارے کمینے بیٹھے نے تے کمینیاں چوران کتے بچے نے اتو ایمان نال انہاں نوں ساڈے لاہور وچ قتل ہویا ہے لاہور دے نال علاقہ نواب کڑی قتل ہوئی ہے پچھلے الیکشن تے کیویں اونوں نشان ملیا بتاؤں ہاں اساں ایمان نال بے غیرتی دیاں ساریاں حداں لنگ گئے اچھا بتاؤں اونوں ملیا نشان علاقہ نواب رائے بینڈ روڈ تے اگر نہ واقعہ تھا تے میرے بال کٹ اچھا ہن او کڑی لنگدی سی پئی تے کڑی دا بھرا تے دو چار منڈے ہور کھڑے سن بازار وچ ہن بھرا نوں پیان دینے منڈے آکھے بتاؤں لے کے لنگدی پئی دھیرانو جاگی غیرت او گئی ریوالور لے اندی اس بہن مار کے تھک چھڈی اکھے تو نہ اٹھ دی تے میری بے عزتی تینج نہ ہوندی اب ملتان اچ کرن نو ملیا کیلا انتخابی نشان اس آکھے میں کھلوندی نہیں ایمان نال وقت میاں پیار اس آکھے میں کھلوندی نہیں ولانت پونے عورت واسطے جننے لفظ الیکشن تے بولیندے نے سارے بے عزتی نے سارے بے عزتی ہن عورت تے لکھیا کھڑاندا امیدوار میرے ربا میں پڑھ پڑھ کے ہستا میں اللہ اللہ اس قوم دی تے جنسی نہ ودے تے جنسی مر جاوے ہن اپا اس مقام تے اپنے پائی مان نا اوئے ہوئے ہوئے او تو بھین دے تو لکھائی کھڑا ہے امیدوار اشتہار ہتھی تے پائی کھڑا ہے اچھا پھر اوے آکھے فلانے دی اٹھی کھڑی ہے اچھا اے آکھے ایندے اوتو کیڑا ہی ایندے اوتو کیڑا ہی کی مطلب ہے کہ اے نائب تے ناظم کون اے دیکھ اوتو کیڑا اے سندا جا لعنت ہو جائی پے گئی ہے ہن حالے پے آکھ دے مسلمان اپنے اپ اچھا پھر ایت کی کنو پاؤنا ہے آکھے فلانے دی پین کھلوتی انہوں پاؤنا ہے ہے بیزتی کی نہیں سچی بولی ساڈے لاہور دے اندر ٹاؤن شپ پہ قتل ہوئے نے کئی کئی قتل ہوئے نے لڑائی ہوئی ہے کس گل پچھوں ووٹ لین آئے نے باجی دی خاطر اچھا انہاں آکھیا او یار ایت کی فلانی اپنی باجی کھلوتی ہے تے ایت کی پھر اونوں کرنا ہے انہاں اگوں کی کیتا او جڑا جندو ووٹ منگن گئے سن انہاں آکھیا او لے آویا جے کر لاں میں جدوں اینی گل ہوئی نا تے ہن بھراواں دی غیرت اٹھی ہائے ہائے پھر لڑائی پے گئی پانچ سات ادھر اڑ گئے پانچ سات ادھر اڑ گئے پولیس آئی چکیا چلو اندر او کامیاب ہوئے پے جن لفظ یہ تو لفظ بےزتی دے قسم خدا دی پتہ نہیں جڑی وچ ہندی ہے انہاں بیچاریاں نال او پتہ نہیں کی ہو ہاں جی تا کر کے ہن ایتھے تک تے نوبت اپڑی پئی ہے آ تہاڈا ڈیرہ اسماعیل خان دا ایک مولا ڈیزل جان دیو اون دے مقابلے وچ کنجری کھلوتی سی مسرت شاہین کھلوتی سی خیر اسی غیرت والے لوگ ہاں شلا کھلا دعا کر ہور غیرت تیز کرے ایویں تے یار کھڑی فرماؤں گا بے غیرت دی یاری نالو سنگ کتے دا چنگا بے شرمی دے مرغے نالو یارا ساگ سرو دا چنگا توجہ نال بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اوئے اساں ایک مثال دے کے مسئلہ سمجھانا اساں روٹی نو پونے وچ چھپانے آئے پونے نو ہاٹ باٹ رکھنے روٹی نو کاون دی خاطر پونے دے اتوں ہاٹ باٹ آیا کھڑا ہے ادھر وی ہے ہاٹ باٹ جان دیو او کی ہوندا ہے آ ڈبا انجے نا اچھا روٹی پونے وچ پونا پھر ہاٹ باٹ تے میں صدکے جاواں اے روٹی تے واسطے تے ہاٹ باٹ آیا کھڑا ہے پونے دے اتوں تے بخت والیاں دے پونے وی لتھے پینے توجہ نہیں فرمائی خیر ساڈے حاکم جو غیرت والے نے تھلے آپے غیرت عام ہونی ہے ہاں کیونکہ جویں دا بادشاہ ہوے اویں عوام چلدی بادشاہ جو ہوے عمر بن خطاب آنگو ہائے ہائے ہائے ایڈی غیرت والا بادشاہ مجاہدین مسلمانوں دیا فوجاں جہاد تے جانیاں حضرت عمر بن خطاب پیچھے انہاں دے گھراں دے جا بوہے کھڑکانے اگر باروں خط آئے کسے مجاہد فوجی نے خط بھیجے آوے اپنے گھر والیاں والے حضرت عمر نے خط پڑھ لینے پڑھ کے دروازے کھڑکانے بی بیاں نوں آکھنا وے بی بیو تساں اپنے دروازے دے پچھلے پاسے بہ جاؤ عمر تہاڈے مرداں دے بار بیٹھ کے خط سناوے گا وال سونے وا کے ننگا سر کر کے مدینے دے بازار ٹردا پھردا ہے فاروق اعظم نے دیکھا جنڈا تو پھڑیا فرمایا ساڈیاں عزتاں نو خراب کرنا ہے نکل جا اج تو بعد مدینے دے بازار وچ نظر آویں تینو میں مدینے دے شہر چ پتہ کر دتا وے اے جدوں انج دا حاکم غیرت والا ہوے ننگے سر مدینے دے بازار چوں نہ گزرن دے وے پھر قوم کیوں نہ پاک حسین آنگو غیرت والی بنے توجہ نہیں فرمائی ذرا جی دیا بول سبحان اللہ تے جدوں حاکم انج دے ہون جیڑا لک جیڑا اپنی عزت نوں لکاوے اونوں آکھن اے تے ظلم کیتی کھڑے نے تے جیڑا کپڑے چوکھے چا اتراوے تے اونوں آکھن ترقی کیتی کھڑے نے ہاں جی آ ساڈے گجرالا جان دے گجرالا گجرالے دے وچ گورنمنٹ نے ریس کرائی ہے ریس لاہور چ کرائی سی کڑیاں دی ریس اونوں کیڑا کیڑی ریس آندے نے میراتھن ریس پتہ ہی کام جان دی پورا ہی ہاں جی تے واج چھپے رستم پائے نی او ہن گجرا لاہور تے ہو گئی جی اچھا تے گجرالے چ ہوئی تے گورنمنٹ آکھیا کالج دیاں لڑکیاں نو 500 روپیہ انعام دیواں گے 15 نمبر بداواں گے کچھیاں پاؤ کچھیاں اتے صرف بنائیں تھلے کچھی پا کے تے تساں نسنا یقین کرنا گجرانوالے شہر چ کوئی 500 لڑکی طالبان علم حاصل کر رہی ہیں، نور چانن شعور ایک نہیں دو نہیں دس نہیں، پروفیسر آخیانی بختاریو اساں ویکھنے 100 دی رفتار دے کیڑی نسدی بنانے جو ٹیکسی ہیں انہوں نے 120 دی رفتار تے کیڑی نسدی 500 روپیہ انعام تے 15 نمبر دیواں گے 500 لڑکی تیار ہوئی ہے کچھیاں پا میدان چ آ گئی ہے ایمان نال دس ایتھے گل کرن لگا اپنے علاقے دے چوڑے نو آکھ عیسائی نو آکھ 1000 روپیہ دینے 2000 دینے اپنی رن نو وچ کپڑیاں پوریاں دے وچ نسا شادی دے اس سڑک دے اوپر مینو قسم خدا دی کر کے آنا اگر چوڑا اپنی رن نسا جاوے میری زبان کٹ نک وڈ سر کٹ کیما کر کتے اگے سٹ دیوی کیوں بھائی سچی دسی ہوئے 2000 دے اوپر عیسائی اپنی رن نسائے گا پر آپ عیسائی تو بھی پیچھا ٹر گئے اے حیران کی تعلیم دا سال ایک نہیں دو نہیں تین نہیں دس نہیں سو نہیں 500 لڑکی 500 دے اوپر پروفیسر بھی تیار چا کیتی ہے آپ بھی تیار ہو گئی تے جڑے ڈیڈی سن نا ڈیڈی او ڈیڈی انہاں آکھیا نہیں دھیے ذرا نہا کے کیوں آکھے صفائی ادا ایمان ہے اتے دلے پڑھا دے کہ صفائی نسب ایمان ہے صفائی پتر نسب ایمان ہے نہا کے جاویں تیار ہو کے 500 لڑکی پیو اتوں پولیس ہر پاسے حفاظت کرن والی انہاں آکھیا اوئے اگر کسی نے روکن دی کوشش کی تھی اسی اٹھا دیا گے ساڑی عزت کا مسئلہ ہے وہ میرے ربا اللہ اسا اپڑ گئے مولا جنہ چھتی ہو سکتی چک لے ہو آخو آمین اچھی اچھی آخو آتا چکی چڑھا لی گل وہ یہ تعلیم ہے جنہیں مسلمان نو چوڑے تے مراسی تو بدتر چکی تھے چوڑے دی رن 2000 تے لنس تھے ساڑی 500 تو تھی وہ یہ علم آلی آکھے تعلیم آلی رکھ رن تے ہو جی تعلیم تے وہ تعلیم تے ہو سی جی سیدہ خاتون نے جنت پڑی سی کہ سر وٹیدہ وٹی جاوے پر مسلمان مومن اپنی دیدہ نہ وکھانا گوارا نہ کرے حاکم جو انڈے تلے ہو من تلے گیرہ تمام اچھی تھرہ میں باڑے وڈیرے اتلے نے بیان دیتا ہے اسا کیا عورت استعمال کرنے کے لیے ہے عورت استعمال کرنے کے لیے ہے جیڑا مردی کیتی رکھے واہ واہ واہ صدقے صدقے ذرا ڈٹ کے آنکھ سبحان اللہ آنکھ اللہ اندی عمر دراز کرے سالمہ خدا نو جان نہیں دینی ہے اپنے حاکم نو بدعا پہ دینا اللہ کرے اندی عمر لمبی ہوئے اللہ کرے ہور کبارہ کیتی رکھے بس سجنا افسوس ہے غیرت ساڈی دوسری پوڑی ہے جس پیر ملان دی غیرت نہ ویکھے دھی بہن دے پردا ویکھے بازاراں وچ ویکھے دفتراں وچ ویکھے پی سی او تے ویکھے جہازاں وچ ویکھے بھجی پھردی ہے سمجھ لا گلے دا سردار ہے اون دے پیچھے نماز نہیں اون دے پیچھے نماز نہیں او دی داڑھی نہ ویکھی او دے حج نہ ویکھی او اوتھے لبیک کرے تیرا بندہ لا لبیک کوئی حاضر نہیں نکل جا دربار وچوں ساڈا نبی وی غیرت والا ہے پر ساڈے پاک نبی دیاں گھر والیاں شرم و حیا دا پکر نے اما عائشہ صدیقہ دی گل سناواں سنا چھوڑاں دل جیندیاں بول سبحان اللہ قسم خدا دی کر کے آنا اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ پاک فرماندیاں نے جدوں میرے حجرے دے اندر نبی پاک دفن ہوئے نے میں جدو پاک نبی دے نال ابو بکر دفن ہوئے نے میں پھر بھی بغیر کپڑے تو برکے تو جاندی سا میں سوچدی سا میرے باپ دفن ہوئے نے جدو ابو بکر دے نال عمر دفن ہوئے نے میں منہ تے کپڑا پا برکا پردا کر کے جاندی سا مینوں عمر تو حیا آندی سی اوئے قسم خدا دی او تے پرانی گل اوئے میرے مدنی سونے دی ہن ایک ایک ایک بندی صدقے جاواں صدقے جھنڈیر قوم ہے جھنڈیر جان دیو محل سی تے ملتان لودھا دے علاقے تے زیادہ بیٹھی ہے اے حضرت عباس دی اولاد نے تین مہینے ہوئے نے ایک جھنڈیرن بی بی فوت ہوئی ہے اس وصیت کیتی سی مرن تو پہلو کہ غیر برادری دا بندہ میرے جنازے شریک رسول اللہ علیہ فقیر انہوں نے دربار سے تقریر کی ہے اس علاقے میں بی بی فوت ہو گئی یہ وصیت کر کے جب جنازہ تیار ہویا نال دیا برادری آنڈ گوانڈ میں شریک ہونے لگے اللہ تعالیٰ نے وڈی مکھی نہیں ہوتی آ شہد وڈا نہیں ہوتا وڈا شہد وڈے شہد دیا مکھیاں دی فوج بھیج دیتی انہاں اس بی بی دی برادری دے بندے نو کچھ نہیں آکھیا تے غیراں نو وڈ وڈ لڑ لڑ کے تے باہر کڈ ماریا معلوم ہویا پر رب ان حیا پسند کر دئی ان غیرت پسند کر دئی جو بی بی جو وصیت کیتی ہے رب نو پسند آئی ہے انہیں اپنی فوج بھیج دیتی ہے پچھو برادری دے خیانت کر کھلوتی ہے پر مولا خیانت نہیں ہون دیتی جیندیاں بول سبحان اللہ ادھر ویکھ ایک کتی ہوندی ہے اواری ہاں بازار آئے سائے لگی پھر دیا ہوندیاں نے وہ کوئی پٹا پٹا نہیں ہوندا کوئی کلا نہیں ہوندا جدے تے اونوں رکھیا جاوے وہ بخت والی آزاد لگی پھر دی ہوندی ہے اون دی نسل دا کتا جڑا ہے نہ وہ کدی لڑدا ہے تے نہ کدی وہ مول وکدا ہے وکدا ہے سچی بولی انہوں پنجاں دا وی کوئی نہیں خریدتا بھاوے ایڈا بلا کیوں اس بخت والے نہ راکھی کرنی نہ شکار لڑنا جے انہیں باہر دے کتے نو ویکھ لیا یا باہروں کسے نو تے پہلو تے نسے گا انج لگے گا انہیں پٹ بیڑے دینے نے تے جدوں ویکھے گا اگلا کھلو رہا اتوں پچھا ہونا شروع ہو جائے مڑ گھر دی کندھ چلے گی اتنے آن کے ٹوں ٹوں کر دیا پھر آپ جڑا ہوگی نا جڑی کتی ہوگی نا بنی شکار والی ان دی نسل دا کتا دہ دہ لکھ دا وکدا ویکھیا راکھی بھی کردا ہے دشمن بھی پچھان دے غیر بھی پچھان دے اپنا بھی پچھان دے پر سجنا رب کائنات دی ہر شے بنا کے تے انساناں نو سبق پڑھایا ہے توجہ نہیں فرمائی جے عورتاں بازاری سرکاری کوئی قید نہ ہوئے نسل بھیڑی جمدی ہے جے عورت ہوئے قید والی پابندی والی سیدہ خاتون جنت وانگو پھر نسل بھی پاک حسین جمدی ہے پھر بابا فرید جم دے پھر خالد بن ولید جم دے پھر صلاح الدین ایوبی جم دے آرے پھر کھڑی فرماؤں دے تمہیں دیول کوڑی ہندی اثر ہندہ وچ بیاں او جے جے دتھی ماں محمد او ہو جائے پت دیاں غیرت والے پیور سن صلاح الدین ایوبی حاکم سن بال غیرہ نال لڑدے سن اپنے نوں بچاندے سن تے جے ہن بیبییاں بخت والیاں ترقی والیاں نے ترڑدیاں پھردیاں نے نا نسل وی ایڈی پیڑی جمی آؤں گھر راکھی اپنی قوم دی نہیں راکھی کافر دی کردے نے باہر انہاں نوں بلا کے اپنے نوں کٹاندے نے صدقے جاوا صدقے اپنے دی مونج کٹدے نے انہاں نوں سلوٹ ماردے نے اسلام غیرت دا مذہب ہے ساڈی غیرت دوسری پوڑی ہے تیسری پوڑی کفر دی مخالفت کی کفر دی مخالفت چار طرح نال فرض ہے مثلا سمجھ رہے کہ عام اج فکر اٹھی پھر دی ہے جی مولوی صاحب کافر نو بھی کافر نہیں آکھنا چاہیے آندے نے سچی بولی اے کیوں میں پیا جاواں ادھر وے پسرور گیا تقریر تے پسرور شہر تے اوتھے نا بختارا مولا میرا پکڑے اعلان چشتی صاحب اب آ رہے ہیں فلانے صاحب اتنا بڑے مقرر ہیں یہ ہیں وہ ہیں ہم چشتی صاحب سے کہیں گے پاکوں کی محفل میں پلیتوں کا ذکر نہیں ہونا چاہیے چھڈو بس سانو پاکاں دا ذکر کرنا میں سندا سا پیا میں کہ مینوں آون دے ممبر تے تیری میں پھر پکڑاں گا پاکی تیری آئے گی میں آیا تو میں کہ ہویا مولوی پیا دسیا کہ پلیتاں دے پاکاں دے نال پلیتاں دا ذکر نہ کریا نے چشتی صاحب نو دی آکھاں گے میں کہ اینو اس مولوی نو میں پوچھنا کہ تبلیغ اللہ دے قران چوں کرنی ہے کہ باہروں کرنی ہے اللہ دے قرآن چ کرنی ہے تو میں تے اللہ دے قرآن جدوں بھی پڑھیا ہے تے پاک دے نال پلیت دا ذکر اللہ کیتا جتھے ابراہیم دا اوتھے نمرود دا جتھے موسیٰ دا اوتھے فرعون دا توجہ نہیں فرمائی ہے نہیں کہ نہیں بھائی تے میں کہیا اینو پوچھو اینو آکھو تو نوا قرآن لیا دے جے دے کسے پلیت دا ذکر نہ ہوئے او میں کہیا مونج کٹی جی کافر مسلماناں تے بم مارے بے غیرتاں سانو پلیتاں دے خلاف بولن وی نہیں دینا اے یہودیت دا دفاع پہ ہوندی کافر اس پاسے اس مسلمان نوں لائے کہ مسلمان اسا جو مرضی کریے مسلمانا نال قرآن نال دین نال جو مرضی کریے تسا ایک کوئی سبق موت رکھیا جے کی کافر نوں بھی کافر نہ آکھو جڑے کافر نوں کافر آکھن نہیں دین گے نہ لڑن کتے دینا ہوئے کمال ہے بھائی کیوں سکول دے اوتے کافر پیسے نہ لاون جدوں انہاں دے پڑھے وہ کافر نوں کافر نہیں آکھن دین دے تو اوتے اپنے بارے انہاں تے آکھنا صدقے صدقے ڈالر لو جنے لیندے جے دینا سادے خلاف کسی نو چلن کی دینا ہن سن ایمان دی شرط اعظم جڑی کا دسنا کفر دی مخالفت چار طرح نال مسلمان تے فرض ہے پہلے نمبر تے کفر دے خلاف دل وچ بغض ہوے توجہ نہیں فرمائی کافراں دے نال دل وچ نفرت ہوے جس دل وچ نفرت کفر دے خلاف کافراں دے خلاف نہیں ہوے گی او دل ایمان نو فارے اے نفرت دی حد نہیں بغض دی حد نہیں میرے پاک نبی دا ایک یار سی سنا جدا نام حضرت عاصم شہید ہون لگے رب دی بارگاہ وچ فریاد کردا مولا میں کدی کسے کافر دا ہاتھ اپنے جسم نال لگن نہیں دتا میں مرن لگا واں مولا سنیا ہے اپنے دشمن نو میرے تو دور رکھی تیرے تیرے حبیب دا دشمن میرے جسم نو مول تو بعد ہاتھ نہ لا سکے جدو اے دعا کیتی ہے نبی دا یار شہید ہو گیا وے رب وحدہ لا شریک نو غیرت ایڈی پسند آئی کفر دی مخالفت ایڈی پسند آئی رب العالمین نے بھونڈا دی جماعت بھیجی دیموں دی جماعت ٹولا بھیجیا وے دیموں نے آن کے چارے پاسے نبی دے عاشق دیوانے دے لاشے دے گھیرا چپائے جڑا کافر ہاتھ لاون لگدا سی دیموں نک وچ وجدا سی پیشان نسدا سی کافر پریشان ہوئے انہاں آکھیا سو جانے چارے پاسے جدو سویر ہوے گی ایدہ سر وڈاں گے پیالہ بنا کے شراب پیواں گے میرے پاک رب العالمین راتوں رات وادیاں دے وچوں سیلاب اتاریا کافر چارے پاسے ستے رہے وچوں محبوب خدا دے عاشق دا لاشا پانی اٹھا کے لے گیا پیر سیال جان بول بول بول بول پیر سیال لجپال ولیاں دی جماعت بیٹھے جے ولیاں دی جماعت نو ولیاں دی گلاں چنگیاں نکلدیاں ہاں کئی آکھن گے یار ایڈی سختی تے اسلام وچ نہیں جڑا چشتی کردا نا چڑھے جاندا چڑھے جاندا پچھے چڑھے جاندا اور سن سن اللہ دے ولی دی گل سن میرے علی دا مرشد پیر سیال لجپال فرماندے سن الحمدللہ میں کدی کسے انگریز دا منہ نہیں ویکھیا سجنا اللہ دا فقیر ہے تیرا بڑا مومن بندہ ہے اون دے دل وچ نفرت ہوے توجہ نہیں فرمائی تے جے کافراں نال الفت ہوے تے دل آکھے ہائے ہوئے ویکھاں تے صحیح ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے لندن صحیح آکھے ہاں اتو تو تے آندے نا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے شہر مدینے نو اندروں کی آکھدا ایتھے دل نہیں لگدا یار چلیے گورے ویکھن نو ہاں جی پر ساڈے پیر نہیں پیر پیر مولا ساڈے 6 مہینے ایتھے رہندے 6 مہینے ہاں پہلو فقیری ملدی سی اللہ دے ولیاں تو ہن فقیری ملدی ہے گوریاں تو لتا جا گیا ایمان نال مڑ میں اخیرا کیا میں سلطان باہو دے شیر دے اندر تھوڑی تبدیلی کیتی ہے سناواں بڑا سواد اوسے ذرا توجہ نال بول سلطان باہو دا اپنا شیر تے ہوے پہلا سناواں انہاں دا اپنا اے تن میرا او چشمہ ہوئے تے میں مرشد ویکھنا رجا او نو نو دے مڈی او لکھ لکھ چشمہ چشمہ نو نو دے مڈی اے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کجا او اتنا ڈٹھیا او مینو صبر نہ آوے تے میں ہور کتے وال پجا او مرشد دا دیدار وے بہو سانو لکھ کروڑا حجا او ساڈے او تے سلطان بابا آکھدا نا ہن ساڈے دل دی آواز کی ہے ساڈے دل دی آواز اے تن میرا او چشمہ ہوے تے میں ٹی وی ویکھنا رجا ڈوں لولو دے مڈی اے لکھ لکھ چشمہ ایک کھولا تے ایک کھجا ڈوں اتنا ڈٹھیا او مینوں صبر نہ آوے تے میں سینما ولے بھجا گوڑے دا اے دیدار سکولی سانو لکھ کروڑا ججا اتے مدینہ مدینہ وچو لندن لکھتے توجہ نہیں فرمائی جس دل میں کافروں کے خلاف نفرت نہ ہو اس دل کا کلمہ قبول نہیں کلمہ اسی کا ہے جس دل میں اللہ رسول کے دشمنوں کے ساتھ بغض نفرت توجہ نال بول سبحان اللہ اور دوسرا فرد مسلمان دا بندہ ہے کفر دے خلاف چلنا میرا پاک نبی بھی چلتا سی کافران دے اولت چلنا سجدہ کافران دے خلاف چلنا مومنہ تے فرد ہے میرے پاک نبی دی بارگاہ دے اندر ایک شخص آیا ہے حضور کلمہ پڑھایا ہے مسلمان ہوئے نبی فرمایا ہے سر دے وال اتروا دے تو کفر دی حالت آلے نے توجہ نہیں فرمائی یہ سید الانبیاء دی گل ہے جس نبی دا کلمہ پڑھنے ہوں دی گل چنگی لگی ہے کہ نہیں بول بول بول او میٹھے میٹھے سونے تیرے بول لی میٹھے میٹھے سونے تیرے اے بول کلی والے آئے کھولی جاندے منافقان دے بول کلی میرے پاک نبی نے فرمایا سر دیوال اتروا دے میں کفر دی حالت دے اندر کفر والے بول کفر دی شکل والے وال نبی اتروا چھوڑے نے تے کفر دیاں کٹاں کتھوں پسند کرے گا وے توجہ نہیں فرمائی آپاں دے کٹ وی پیالا کرنے آ نا او جی میرے بچے دی پیالا کٹ کری او جے میں باندر ڈھوئی تو پوچھل چائی کھاوندا نا این دے پچھوں بناوی کھتی اے امتی یا نبی دے چلنا کافر دے پچھوں امتی نبی دے امتی دا ماننا پیچھے چلن والا توجہ نہیں فرمائی ہاں ایمان نال میرے پاک نبی سرور حدیث مسلم وچ نہ ہوے سر بٹھا چھوڑ عبداللہ بن عمر بن عاص نبی دا صحابی ہے پیلے رنگ دے کپڑے پا کے پیلے رنگ دے کپڑے پا کے نبی دی بارگاہ وچ آیا حضور نے فرمایا اے تے کافراں دے کپڑے نے پیلے رنگ دے کپڑے حضور سرکار نے کافراں دی علامت سی نبی پاک نہ پاون دتے سرکار نے فرمایا اے تے کافراں دے کپڑے نے او عرض کردا یا رسول اللہ میں دھو لینا دھو چھڈنا میرے آقا نے فرمایا بل احرق ہما انا دوواں نوں ساڑ دے دوواں نوں ساڑ دے تے نبی تے انہاں مخالف اے کفر دے رنگ دے کپڑے نہیں برداشت کیتے کفر دے رنگ ٹھنگ والے کتھوں برداشت کرے گا توجہ نہیں فرمائی معلوم ہویا میرا نبی سرور اج ہوندا نا ساڈے سامنے تے سونے نبی سانوں حکم کردے پینٹا ساڑو تسی تھڈو یہ رنگ بھی ہے تے ٹھنگ بھی ہے نبی پاک رنگ والے کپڑے کھڑا چھوڑے توجہ نہیں فرمائی یہ دوسرا فرض ہے چلنا تیسرا فرض ہے بولنا کافران دے خلاف بولنا تانوں بھی پسند آئے کوئی نہ بولو بولو پسند ہے نا جے دل وچ نہیں پسند نا وہ چھاتی مارے جے پسند نہیں تے مڑ کلمہ دوبارہ پڑھے کیونکہ تے فرض ہے دل وچ پسند ہی ہو پسند کی اللہ بول دئی نبی بول دے قرآن بول دے اللہ فرماندا ہے ان الذين كفروا من اهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها ابدا اولئك هم شر البريه اللہ فرماندا ہے اہل کتاب یہود و نصارا مشرک کافر جہنم کی آگ میں ہمیشہ رہیں گے اولئك هم شر البريه فرمایا ہے ساری مخلوق میری تو پیڑے نے کی مطلب رب دسدا ہے 30ویں سپارے دے اندر کہ کافراں نالوں کی مطلب رب دستا ہے تیسویں سپارے دے اندر کہ کافران نالوں سور بھی چنگے کتے بلے چنگے ہوں دس رب بولتا کہ نہیں کافران کے خلاف بول بول بولو جڑا کہ کافران کے خلاف بولنا انتہا پسندی ہے جرم کیوں بول رہے کتنا فلا فساد فلا سمجھ لو انتی کافر منافق کے منافق جڑا کافران کے خلاف بولنا پسند نہ کرے مانو فارغ اور آخری فرد کفر دی مخالفت دے اندر سجنا کافران دے نال لڑنا جہاد کرنا شریعت دے مطابق حاکم اسلام ہوئے حاکم اسلام ہوئے عمر بن خطاب آنگو توجہ نہیں فرمائی حاکم اسلام ہوئے اسلام دا حاکم ہوئے بادشاہ ہوئے کفر دے خلاف لڑے وہ حکم کرے مسلمانوں تے فرد بندا کافران دے خلاف لڑنا اے لڑنا چوتھا فرد ہے پہلا فرد دل وچ نفرت ہوئے دوسرا فرد خلاف چلنا ہے چوتھا تیسرا فرد انہاں دے خلاف بولنا ہے چوتھا فرد انہاں دے نال لڑن دا جہاد کرنے دا اے چار فرد مسلمان دے اوتے ضروری نے اسا چارے پورے کیتی بیٹھے نا او یار میں پوچھنا تسی چپ کر جاندے توجہ نہیں کیتی ساڈے چارے فرد پورے نے اسا کافراں دے خلاف چلنے آ تا کر کے ووٹ وی لڑنے لڑنے ووٹ الیکشن ہو رہے نے اے کس نے بھی کرائے نے ہاتھ کھڑا کرو جڑا بندہ آکھدا فلانے نبی ووٹ کرائے نے ہاتھ کھڑا کرو حضرت آدم کرائے نے بھائی حضرت ابراہیم نبی پاک امام حسین مولا علی یہ کتوں آئے نے وہ لانتی کتوں آئے نے نبی دی شریعت رکھے امت اتحاد چوڑے آپس تاون امداد کرے الیکشن چلانتی آپس لڑن سکا پڑے ماں مامے کے مقابلے سکا بھتیجا چاچے کے مقابلے مینو آخر دے رن مرد نال لڑ جاتی ہے رن آدھی میں ووٹ وہ پاؤنا مرد آخد جھگڑے رن گھر اجڑے پائے اچھا پنجی پنجی بندے آتے ہیں دکاندار کول ووٹ کنو دینا اسے تین دینا ہر کسی نال کوڑ مارتا پیا کیا نبی کوڑ مرا بنایا تو پھر ایک دیتے نے سانو اور ویسے سدکے جاوا سدکے ایک پاسے ہوئے علامہ اقبال دوسرے پاسے ہوئے پاؤڈر پیو والا جہاز کی آدھے انہوں پاؤڈری ہیروئن پیو والا اچھا ایک پاسے علامہ اقبال ووٹ مارے تو ایک پاسے پاؤڈر پیو والا دونوں برابر تو جو دو پاؤڈری ہو جان تو اقبال کی چھٹی واہ سدکے بھی سدکے سدکے سدکے کیوں نہ مونج کٹی جس قوم کی اکل اتنے تک کپڑی ہوے پاؤڈر پیو والا جہاز جی سوچے گا انہیں تو آخر بادشاہ وہ ہونا چاہیے جڑا پوڑی دی بجائے پوڑا دے علامہ اقبال انہیں سوچنا کہ بادشاہ بندے کا پتر ہونے نا اچھا ہوں کوٹھے کی کنجری ووٹ پاوے تو ایک پاسے سلطان باہو سرکار ورگا ولی اللہ دا کوٹھے کی کنجری تو سلطان باہو برابر ووٹ آئے چیندہ رہا بھی چیندہ رہا بلے بلے بلے بلے بلے خدا دے بندے اسی ووٹ تے آئیے کہ ساڈا تے تھڈو خدا ہردا تے شیطان جیت گئے سینما وچ کنے ووٹ نے وہ سینما وچ کنے بندے ہوندے تے مسیح تے ایک پاسے اتو ملنگ پھفاری آوے دوسرے پاسے قرآن پڑھن والا بیٹھا ہوئے ادھر ہومن کول سالے سوٹے مارن تے ٹکٹ لگا ہوئے 200 روپیہ ادھر مٹھائی کا ٹوکرا ہاتھ چ لے کے کھلوتے ہو سدن ٹکٹ کوئی نہیں مفت مٹھائی بھی لو تو قرآن سنو سچی دسی اتو فٹاری وال زیادہ ہون گے یا قرآن والے پاس تو پھر ووٹا تے آئی تو قرآن تو اتو جتنا رحمان تو شیطان جتنا پھر لکھ لانا تے چنگی شہ من بیٹھے خدا تو بھی ہاتھ دھونا پیا کافر کیوں ووٹ رکھے نے کافر ہے 5 ارب دنیا مسلمان ہے 1.25 ارب انہیں آخیا جب ووٹاں آنگ گے گرن پہ نہ مرادوں کی آپ مونج کٹی چی 5 ارب اصیا چوکھے اصیا اِسی جتا گیا ہمیشہ ہر گئے یہ ہر دے رہے کر کے ہر شہر اپنی بڑائی بیٹھے وہ جلیا ساڈا مفکر پاکستان اقبال کلندر فرماتا ہے اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نہیں تحریر کے انتہا گندے الیکشن ممبری کونسل صدارت بلائے حقوق آزادی نے پھندے میاں نچار بھچی لے گئے ساتھ نہایت تیز ہے یورپ کی لانتی حکومت نے لانتی اونج علامہ اقبال نو مفکر پاکستان لکھا ہوا ہے علامہ اقبال دی فکر پیش کرو تے اندر فساد کا ہوگا اقبال کہندا گندے انڈے نے الیکشن ممبری کونسل صدارت چک باست عزیز لڑتے ہیں آپس میں یہ ستم کیا ہے خدا کی مار سے ووٹوں کی مار کم کیا ہے ایٹ کتے دا وائر پندیاں دا پہ جاندا ہے ساڈے گجرالے چ چھ بندے قتل ہو گئے پرسوں ایک شناختی کارڈ کو لڑائی ہوئی ہے مسجد چ ایک مولوی مرے پورے ملک چ ہوئے بس نماز تے نہیں جاندے مسجد مولوی مر گیا بم بج گیا بندے مر رہے نے ایڈے ایڈے اخبار چھپے ہوندے نے دہشت گردی ہو گئی فساد ہو گیا مولویوں نے یہ کر دیا مسجد بند کرو مدرسے بند کرو رکھ لانا تے نہ سوراں دے تے نہ سوراں نو میں پوچھنا جڑے الیکشن دے حالات قتل ہوندے نے یہ کربلا دے شہید نے مر گیا مردود نہ فاتحہ نہ درود کتے دی موت مریا نہ مراد دچھنا دا بھی نہ بندہ پڑے لڑیا مریا کیڑی شے تو نہ نبی دے دین تو نہ عزت تو نہ قران تو نہ شریعت تو حرام تو ملک تیرے دا نظام کیڑا ہے کافر دا نہیں سچی بول تے کافر دے کفر دے امداد کرنا کفر نہیں اے اللہ دا قران ہے رب دا قران ہوے تے الیکشن پھر بھی جائز نہیں اوتھے بھی خاصا دی رائے پوچھی جاندی ہے تے افسوس کفر دا قانون ہوے جڑے لڑن او جا کے امدادی بنن مومن بنن کفر دے محافظ بنن کفر دی حفاظت کرن پر ووٹ تیرے تو لین تو انہاں نوں بناویں او اگا کفر نوں بناویں تے تو کٹھے جہنم لے جاویں گا پر نبی سرور فرمایا جنے ظالم نوں قلم لکھن واسطے دتا کٹھے جہنم جاوے گا تے جنے تھڈو کفر دے قانون واسطے ووٹ دتا او کیڑی جہنم جاوے گا ووٹ پاؤ گے بھیجو الیکشن کروانا لعنت بھیجو الیکشن تے جڑا نہیں بھیجے گا اودے اپنے کروانا ڈٹ کے رکھو الیکشن تے لعنت اسلام کا الیکشن کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اسلام جب بھی اٹھتا ہے اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد ساڈا کلندر لاہوری فرماتا ہے خریدے نا ہم جس کو اپنے لہو سے مسلمان کو ہے ننگ وہ بادشاہی اگر ملک ہاتھوں سے جاتا ہے جو محکم حق سے نہ کر بے وفائی بات تو سمجھے میں کچھ جنت لینا پیاواں آمن الیکشن ووٹ لینے والے صاف چشتی دی تقریر سنیے اج تک ہنے رہے سن ہن اج چانل ہو گیا انہیں سانو ثابت کیتا قرآن حدیث شریعت دے نال الیکشن حرام ہے اسا اس حرام کام میں تواڈی امدادی نہیں ہو سکدے تسا یہودیاں دا چٹو بنو اسا تواڈے بنیے اسا مصطفی دے منن والے توجہ نہیں فرمایا سبحان اللہ میرا فرض دسنا سجنا اگا کو منن نہ منن ہوندی ایمان میں تے لک میں تے سینکڑے بندیاں نوں توبہ کرائی اگلے دن میں لودرا تقریر تک کراں اوتھے میں گل کیتی ایک وچ بلوچ بیٹھا سی بلوچ اس آکھے وے اکھ چا کھولی آئی چنگا کیتے دس دتا ہی میں تے اپنی رن کھلارن لگا تھا بتا چھڈے میری توبہ میں نہیں کھلاردا میں کہو چنگا کیتے بچ گیا جے کھلاردا تے کسے کول بند وی نہ نہ تے لا افسوس ہے بس سجنا قسم خدا دی کر کے انا ہیں ادھر ویکھ اے کفر دا کم ہے سانو کفر دی مخالفت تھاوے امریکہ نام مراد لڑ کے راکھ رہے ہیں لڑ کے آکھے تو ووٹ کراؤ لڑیا انہوں نے جس کام تے کافر لڑے ہو مسلمان آستے حرام ہوندہ کافر دی پسند تے مومن دی پسند ایک نہیں ہوندی توجہ نہیں فرمائی کان دی پسند تے بلبل دی پسند ایک نہیں ہوندی اچھا کیا جوتے پہن کر نماز جنازہ پڑھنا جا جوتے پر پاؤ رکھ کر نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے جتی پاک ہوے تھلو تے پھر تے پاک بھی پڑھ سکدا ہے تے اوتے رکھ کے پڑھ سکدا ہے جے پاک نہ ہوے عام استعمال کیتی پھردا ہر پاسے تے پھر انج دی جتی لا کے اوتے نہیں رکھ سکدا نہ پاک پھر اگلا دا رکھ کے نماز جنازہ پڑھ گھر دے سجنا مسلماناں تے چار طرح نال کفر دی مخالفت فرض ہے کیے چار طرح اسا سارے لحاظ نال موافقت کیتی بیٹھے ہیں مولویاں مدرسے وچ کفر چواڑے نے یہودیت مدرسے وچ آئی کھڑی یہودیت نظام مدرسے آ کھڑے بلکہ ہن تے اے وے مدرسیاں دے وچوں اکھ غیر ملکی جڑے طالب دین پڑھ رہے نے انہاں دا نسن نہیں جامعہ نہیں میں لاہور دا مدرسہ ہے اون دے وچوں نیپال دا چھوڑ کڈیا گیا دو چھوڑ نکلے نے فوٹو اخبار وچ آئی آئی سی نا اچھا ویکھ اندازہ لگا ساڈے کفر دی موافقت دا اندازہ لگا ادھروں آکھ دے نے علم حاصل کرو چاہے چین جانا پڑے کی مطلب انگریزی دی بکواس یہودیت دا بے دین تالی علم پڑھن واسطے جاؤ لندن تے برطانیہ امریکہ تے نبی دا دین او پاکستان وچ نہیں پڑھ سکدا باہر دے ملک والا جے ایتھے آ گیا تے مدرسے چ جاوے کیوں یہ مطلب یہ نکلیا نبی دی حدیث کفر تے لگدی ہے نبی دے علم واسطے نہیں لگدی اندازہ لا سکے سات تک یہودیت دے موافق ہو گیا اور ساڈے ملا جدوں منبر تے بیٹھن گے بابیا ختم کتے لکھی آئی تو انا ختم نہیں لکھیا میں آکھے ایتھے ختم لکھی آئی اس آکھے کتے لکھی آئی میں آکھے کڈ کے وکھا اس آکھے آئی تو میں آکھے مونج کٹی چی پوری قوم ختم ہو گئی ہے پر تیرا ختم دا رولا نہیں مکا بلے بلے بلے دین ختم ہے عزت ختم ہے قوم ختم ہے ملک ختم ہے ہر چیز پر حال ختم دا رولا انہیں نہیں نماز جنازہ تو بعد دعا ہے کہ نہیں کڈ کے وکھا کتے لکھی آئی ایتھے لکھی آئی اوتھے لکھی کڈ کے وکھا آ جا برا تو پوری قوم دا جنازہ پڑیا گیا پر جنازے تو بعد دعا دا رولا حال ہے وہابیاں دے خلاف نہیں دا پیا مینو اندر پچیس پیا کے گالا بڑی کردا گالا بڑی کردا میں کہ موج کٹی چھے اے مول جڑے مقرر وہابیاں نو گالا کڈن او تے تانوں پسند لگدے نہیں مولانا عنایت اللہ سانگلے والے مولانا اکرم رضوی صاحب کیویں تھپدا سی صاف آندا سی او سورا آلا بیا سورا اے لفظ ہوندے سنوں اچھا وہ پیسے بھی دینے تے خوش ہونا دب کے رکھ دب کے رکھ رضوی صاحب دب کے رکھ دب کے رکھ تے میں یہودیاں نو پھر نہ سوا گا تے ایتھے اوئے ہوئے ہوئے سختی بڑا اے گالیں بڑیاں کردا نہیں پتہ بیٹھے میں پتر مڑ گال گالاں دی نہیں اصل رولا اے وے ایک بندہ سی اونوں سپ ولے ہٹ گیا سپ پیراں تے سر تک تے سپ ولے ہٹ کے تے اتوں تھن اپنی سر دے اتوں متھے دے اتوں کٹ کے بیٹھ گیا اوندے رشتہ دار آئے سپ مارن دی خاطر او ہن بندوق کھڑی کر کے نہ ناری تے جدوں سیدھے سپ دے منہ وال کرن نا تے او تھلو کرے ہاں میں جانا او آکھن اوے سر سپ مارنے او کھلا میں جانا کیبلا ساڈا حال بنیا پیو سانو یہودیت دبلے ٹیا سپ ہن میں چشتی تے مارنا اونوں تے تھلو یاد رہ ڈالا دی جانے او مرے او ساڈا بھی پھکا نہیں اور گالا گولا دا کوئی مطلب نہیں کڈنا رولا پھر پھرنے یہودیت ورہتی کھڑی اس قوم نو الیکشن یہودی تعلیم یہودی قانون یہودی تہذیب یہودی او بڑا کتا یہودی لباس یہودی رننے دے واسطے ننگا کر کے پھیرنا کم سارا یہودی یہودی دا کم جو ہے میں اوندے خلاف بولنا ہے قران بولنا ہے نبی بولنا ہے شریعت بولنی ہے ولی بولنا ہے اور سارے پھلے پیا سانے نال اساں وی جاننے ہتھ ہولا رکھ نوی نکور کتاب آئی ہے پنجاب یونیورسٹی دے پروفیسر ضیاء الدین لاہوری لکھی کتاب دا نام ہے نقش سر سید سر سید لانتی جڑا سر سور جنوں میں آنا تے قوم آندی انہوں سر سید جے سید میں دے ہون تے آپ مارنا چاہیے انہوں نے مارنا عبادت ہے یہ سید کیسا جڑا نبی دے دین دا دشمن وہ سید نہیں یہ باڈروں پار سید تھی ویا ہو ساڈے شہر لاہور دے اندر میراثی قریشی اخوان دے ایک سال قریشی اگلے سال سید اگوں پیو ماں دی مرضی ہے چٹھی آ کے چشتی ایک مفتی شوکت سیالوی ہے خانوال دا وہ آکھدا ہے انگریزی پڑھنی انگریزاں نوں مسلمان کرن واسطے جائے دے میں مناظرہ کرنا چشتی نال اچھا او ملا اندر ہویا پیا جڑا میرے نال مناظرہ کرو گی نا 10,000 ملا اندر ہوئے نے کنے ملتان وچ 150 اچھا او ہن ملا جڑا میرے نال مناظرہ کرنا چاہندا سی نا انگریزی دے اوتے او تقریر پہ کردا سی سپیکر وچ 3 مہینے واسطے سائیاں بن کنے پیدا آکھے پتر اس ملا نو آکھو اوتری دا جنہاں نو انگریزاں انگریزی پڑھائی ہے انہاں نو تے انہاں نے تیرے گھر وچ منبر تے بیٹھ کے نبی تے درود پڑھا دتا انگریزی پڑھن والے تے تینو درود نہیں پڑھن دے دے ایتھے تو نہیں کھڑے نے تے انگریز تینو آکھن گے تبلیغ کر توجہ نہیں کیتی یار او ساڈی جنس نا مراد ملتان دے اندر مصلی تے امام نماز پڑھا رہا سی پولیس سنے بوٹاں وچ مسجد وچ گئی ہے نماز پڑھا دے چوک کے لے گئی ہے کیوں آکھیا سپیکر تے نماز کیوں پڑھا رہے اے اعلان مذہب لانتی سات دن چلتا ہے چلتا ہے کہ نہیں نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب سات دن پہ سپیکر چلتا ہے خردار دی دھی بھی وچ کرنل دی وچ جنرل دی وچ سارے دی دھی پنجاب نے وہ پہ آخر نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب نچ پنجاب تو پولیس باہر پہرا پی دن دی خبردار کام تیت رکھ مسلے پہ کھلو کے قرآن پڑھے اندر لکھ لانت ہو جی تعلیم تے جنہیں انج دا سور چا بنایا ہے جو قرآن دا قاتل ہے موت دے خو دے خسرے سات دن آواز کٹ کے نچن ہر ٹریکٹر دے اتے سپیکر لگا ہوئے سات پنڈ سن دے نے بتی بجھا کے آپ سون لگائیں ظالمہ کی ظلم کماؤن لگائیں لاکھ دی لانت ہو جی تعلیم تے اور کمی نے کوئی دنیا ہے تے سنگ مک دے رکھ لے آنے بتی بجھا کے تے آپ سون لگائیں آج میں گڑی اچھایا نیو خان آلے دی گڑی اگو لکھیا یا اللہ ماشاءاللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم ویچ چکرا لگائیں تے گانا پہ گاندی ہے قوم دی ماسی قصور جا ملکہ جہنم جنو آن دنے ہوئے رمضان اچ مری ہے قسمت والی جنت ہوئے گئی میں کہا جنت تیرے پیو دی ہے نا قسمت والی ہے لے گئی ہے ایمان نال وہ میرے ایک بندہ گل پمن آوے مولوی صاحبہ اس بی بی پاک دے خلاف بول رہے اس بی بی پاک دے خلاف بولنا ہے رمضان اچ مری جنت لے گئی میں کہا جی اچھا آتا ہاں میں دعا کرنا شالا تیری دھی بھی پاک بنے اوے اوے میرے گل نہ پہن دو آوے میں نے دلہ سمجھائی میں کیا اترا وہ پاک سی اپنی پاک نہیں کرنا ہے افسوس ہے قسم خدا دی کر کے آنا دعا کر مولا کائنات مسلمانوں کافران دے ہر حکم طریقے دے خلاف چلن نفرت عمل انہاں دے خلاف بولن تے انہاں دے نال لڑن دی جہاد دی مسلمانوں توفیق عطا فرماوے تا سا مسلمان بنا گے سجنا آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین تواڈے سنن دے صدقے تے کس طرح میرے پیاں نے نویں موضوع خاص الیکشن دے اوتے ملائے نے لاہور وچ جمہوریت دے اے خاص لین والے نے خاص سنیا نے محلے کچھ بیان نہیں کیتا الیکشن دے بارے اون دے چلا دی مہربانی نال پورے دلائے دوسرا حقوق اولاد یہ اولاد آپ جمی آنے حقوق دا پتہ کوئی نہیں رسول حق کی بنایا ہے نا ماں پیو دا مقام اس طرح دے موضوعات خاص خاص پہنے ہر گھر دی ضرورت نے حاصل کرو آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین پہلا کو ظلام شمع بزم ہدایت پہلا کو ظلام یہ سوہنی گھڑی چمکا دے باقا جان یہ سوہنی گھڑی چمکا دے باقا جان اس دل افروز سات پہلا مصطفیٰ جانِ رحمت پھیلا کھو ظلام شمعِ بزمِ اس طرف اٹھ گئی دم نے دم آ گیا اس نے گاہِ عنایت پھیلا کھو ظلام مصطفیٰ جانِ ظالم ہے ساڈے نال دا ظالم کوئی نہیں تیری مخلوق وچ گزریا تو غفور الرحیم ہے اساں سب تو وڈے ظالم اساں معافی چ اللہ کافراں دے ہر شر فتنے تو مسلماناں نوں نجات دے اللہ مسلماناں وچ صلاح الدین ایوبی والے جذبے پیدا فرما اللہ کفار نوں اساں لڑن جوگے نہیں کمزور ہاں تو تباہ کر سکنا ہے اپنے حبیب دے غلاماں دا صدقہ انہاں نوں تباہ فرما تے سانوں ہن نجات دے توفنا مسلمین والے حقنا بالصالحین اللہ مولانا احمد شہید صاحب رحمہ اللہ دی مغفرت فرما درجات بلند فرما مولا کریمہ انہاں دی اولاد نو نیک صالح اسلاف امت دے نقش قدم دے چلا اللہ سونے حضور دے صدقے جنہ حضور دی امت دے سارے نو فکری مانی اسلامی عطا فرما صلی اللہ تعالی علی حبیب ہی سیدنا اللہ نبی اللہ نبی اللہ نبی کرنا جے شکر گزاریے اے تے نور دی مدینے تھلیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں سارے جگ نالوں لگدیاں چنگیاں مدینے دیا پاک گلیاں مدینے دیا پاک گلیاں کر کے تو اب سونا سورج جو ਆਲੀ ਅਜ਼ਲਫਾਂ ਵਾਲਾ ਸੁਖੀ ਦੀਨਾ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹਸਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਹਸਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ ਅਸਲ ਖੁਦਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਸਭ ਨਾਲੋਂ ਪਿਆਰਾ।